ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دشپګمې پاری سوره مائده د ابتدا نه زموږ نوې درس ته سوره المائده مدنی سوره ته او نازل شوه ده پس د سوره فتح نه دا په ترتیب د سورو کې پنځم نمبر ده او په نزول کې یو سل دو لسم ده مقصد د سورات زمو مشایخ وای دا ده رحمهم الله وضاحت د حلال او حرام ده او د سلور مسلو وضاحت اله العالمین ذکر کړي چګور حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي نو تاسو هغه خړی ما او حرام یو غړای اے حرام کې نو دوچ اخکار الله حرام کړي دارنګي الله شراب او جواری حرام کړي دین داوی سو تحریمات د عبادت دي د ځان بندگانو سيزونه حرام کړي نه دا دروغ دي دي سيزونو ته حرام موای بلکې خړی دارنګي درېم مسله دا ذکر کوي چې نظر به یوازې د الله د پاره ځکه دا عبادت ده او سلورم بدا مسئلہ ذکر کئی چی دا غیر اللہ نظر دا شرک دے نو دا غیر پنوم نظر ممنعی زکا نظر عبادت دے عبادت دا غیر نی سیوا دا اللہ نا نو دلیسو مسئلو وضاحت دے پدی صورت مبارک کے بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ايمان والو اوفوا بالعقود پورا والو کای تاسو په وادو باندې قران د جوامع الکلم نه کلب مختصر الفاظ او جمله کې ټول دین راوند کې دلته وی اوفو بالعقود امر له پرواله او کیف وادو دین کمی وادي مراد دي هغه وادي چې الله د بندگانو ناغسی ایمان به پراړی د الله طاعت وکوي کم شے در تا حلال کڑے او کم شے در تا حرام کڑے دا عہود دی دا پورا کئی دویم قول پدی کدام دے چی دینا اغا عقود دی چی خلق پخپل منس کے کئی لکا عقد الایمان چا سردی قسمو کو عقد نکاح دا ندخزید حقوق پورا والیو کا عقد بیع دا خرسو لغسل لی پوروالیو کا یو درم خول دام د دې نه هغه عهود دي چې جاهلیت کې بدای دی او بل ناغسل چې دای بده یو بل مدد کوي د ظالم مقابله کې نو دا خود اسلام خبر هم ده یک په زمانه دی جاهلیت کې شادا سے عهد کړي چې مونږ به د ظالم مقابله کې دی یو بل مدد کوو سلورم قول دام دی چې عقود نه مراد هغه عهود دي چې الله د اهل کتاب او ناغسته چې ګوره په تورات شریف با عمل کوي په انجیل شریف با عمل کوي او په دې کتابونو کې چې د نبی کریم علیه السلام کوم تصدیق راغله نا وتا سو خلق نه پټوي نا اگر چې په دې با امنو مؤمنانو د اهل کتاب ته وای او دا قول خلاف د ظاهر نه ده وګوره دې ټول ته آیات مبارکه شامل لې ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کای پوادو باندې ایک استاسو د الله په منس کې دی او په خپل منس کې دی بے عد شرادا اجاردا نکاح او طلاق او مزارات او ټول معاملات دی احلت لکم بهیمت الانعام حلال کړی شی دی تاسو ته زناور بهیمۃ الانعام و اضافت بهیمی انعام تو کو او بهیمس توئی نباز مفسرین وئی وی البهیمۃ من ذوات الارواح ما لا عقل له مطلقا امام زجاج دی لغات امام دی دی وی بهیمه ستوی دا اغزی روح سیزونو توی چی اغیی که اقل نی مطلقن دی تا بهیمه وی او دی تی بهیمه وی دی وجنوی لعدم و سمی بهیمه لعدم تمیزی زکر دا حیوانات تمیز بین الاشیاء نشی کولی او ابهام الامر عليه کار پدای مبهم وی نو بهیمه دی توي باجو البهیمه تو اسم لكل ذی اربع من دواب البر والبحر دام د غنو اهل علم قول له بهیما نم ده د ارخاون د سلور خپو کدا د حیوانات او دواب د اوچ ندی او کدا سمندر ندی او دا اضافت د بهیمه انعام تا د ته اضافت بیانیه وای لکه وای ثوب خزل جامد رخم و رخمم جامدی دوی حلال دی تاسو تا غبهیما د زناورونا او دا کم دی دا اس قسمونه دی چې په سوره انعام کې راځي دغه ته بهیمۃ الانعام وای دغه کفار او ځان نه حرام او حلال جوړول وګوره غبهیمۃ الانعام ای آیا ځان سره ولیکای یا راوړو یتم پاره د سوره انعام یوصل او درسل ویختم نمبر آیات تے اتم پارکی یوصل درسل ویختم نمبر آیات تے فرمائی ثمانیت ازواج ات کسم زناور دی پیدا کری دی اللہ ات جوڑی دیگار سوئی دا گوڑو ندی دعا نرو مادا و دی بیزو ندی دعا سرور شل رسوی دو خانو ندی دو کسم نرو ماداش پکشل او دو خانو ندی دو کسم نرو ماداب او دا میخی د بقر یو قسم دی دا د هر مذهب فقها او ذکر کړی دی دا میخی سری دا د بقر په اقسام کې یو نوع یو قسم دی نو بهیمت الانعام ندغ مراد دی حلال کړی شوی دی تاسو د پاره بهیمت الانعام غزنا ور الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستی شي په تاسو حرمت داغې لکه دې صورت کې درې میات کې محرمات ذکر کړي حرمت علیکم المیتۃ والدم او نور محرمات ذکر کړي غیر محل الشید دا اوحلت لکم کد لکم دا غزمیر نحال واکی شویده پدا سے حال کی چی مشئی تاسو حلال گنن کی دخکار دو چی خکار بحرال نگنئی وانتم حرم او حال دادے چی تاسو پہ حرام کی اے دو عمر احرام دیو تڑلو یاد حج اللہ دے مونگو تاسو ٹھول لتوفیق را کی نو دو اچ اخکار پدی حاجی معتمر کناری ندے کزنا ندے دو اچ اخکار پی حرام دے دا حرم دا حرامن جمعو او حرامن پمانا دا محرمن دے وانتم حرم یئی تاسو محرمین دا حج یا د عمرې د وجنا ای وې دا ولي ځلې وګورې د اسوال راځولې په اوچا د اوچي خکار په حاجیانو معتمرینو په حالت د حرام کې منع کو و ان الله يحكم ما يريد الله فیصل کوي هغه چې را دی ولري چې را دی ولري هغه شان حکم راولېږي او یو شی حلال کی او بل حرام کی زکا دا جوان زمون ټول ازمائش او امتحان دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا ولا تحلوا شعائر اللہ حلال مگنی بیزتی دا غن خود دن اللہ اید شعائر اللہ نسم مراد دی جدلتا وی گوره دا اللہ دا دین دا نخو بیزتی حلالم گنئی ناتوا ابن ابی رواح رحمه اللہ چه مشہور تابی لے او دا حج پا مسلو کے امام لے دیوئی شعائر اللہ سے دی جمیع ما امر اللہ بیہی و نحانو غنڈ آغا چی اللہ حکم کڑے دے داغی او داغی نے منع کڑے دیت شعائر اللہ وئی طول اوامر و نواحید شاعر اللہ ندی حسن بصری رحم اللہ موی شاعر اللہ سے دی دین اللہ کلوہ دا اللہ طول دین سے مراد دے مگنئی حلال بیزتی دن خود دین دا اللہ او دا شاعر جمد شعیرتن و پمانا دا علامی اے آلالا مگر زولدا لکا گورا دا سمرد اجزایون چی دی منا مزدلفا عرفات دی تم شاعر اللہ وی رمی الجمار دا شیطانان و غسلی چولی دی تا شاعر اللہ وی تواف دارنگی سائی او د حج دا ټول احکام دی تشاعر الله وی لکه احرام ثواب سعی صرخ ریل د حج او د عمرې د وجنا او قربانی کول حلال مګړی بیزتی د نه خود دین الله بلکې د دې اکرام او قیدا و امر او د نواهیو رسو براشی سورہ حج آیات زان سرولی کئی دو دیر شم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب چا چې تعظیم کو دا غن خود دین د الله نو بشک دا د زړونو د پرهیزګاری او تقوا ندی ول الشهر الحرام او نا غمیاش سی د حرمت شهر الحرام کی دو تفسیرون علماء او کړي سوچ ولکوي یا ته مراد اشهر الحج دی د حج میاش دی چې شوال د ذوالقعده دا او لس رزی د ذوالحجې دی دیتا اشهر الحج وی الحج اشهر معلومات کی تفسیر در لتیرو اسو کوئی دینا مراد اغا میاش چی دو حرمت دی چی سلور دی سلور میاش چی دو حرمت دی ولل حدیا او ند سارود قربانی حدیا ستوئی ما اهدی الى بیت اللہ تعالی دا اللہ قورت هدی اکڑیشی من ناقت او بقرت او شات که اوخدا که وادا او که گرده نو حدی اصطوئی ما اهدی الى بیت اللہ دا اللہ قورت هدی اکڑیشو نو ده دی قربانو د سارو بی زتیم گور حلال مگنئی او تعظیم کوئی زکدا دا اللہ دا کور دا پارا هدی شوی دی چلتا و دا اللہ پا نمزب حقیقی او دین حجاج او دا حرم غریبانان او فکران بخری ولل قلائدہ او دې کې دې هديه کې د اهل علم فقهاو سره اختلاف مو بعضي علماو فرق کړي وای شعائر دا بدون ته وای زناورو کې دا کوم اوخي دي دیتا شاعر وای او هديه بقره او غنم نه خو جمهور علماو یې جنا الهدي عام فی جمیع ما یتقرب به من الزبائح والصدقات حدی عامدا طول واغ توئی چی اغا تقرب بکی دیشی کاغد زبائح ندی او کد نور خیرات ندی لکه کور حدیث کی راغلی دی جمعی پرس چی سوک وقتی راشی وی المبکر الی الجمعه کالمهدی بدنتن سوک چی وختی جمعه تراغ نو داسې دلک اوخه هدیه کال الله پنوم او رسو بیا نمبر په نمبر وی چې دی په سراشی لک غوا بیا ګډ تر دې چې بیا وی کل مهدی به دوتن لکچا اگئی هدیه کا نگر بدنی تیم حدیعوی او نور صدقات تیم حدیعوی ولل قلائد او نام بیلن والا قلائد ستوئی هی کل ما علک علی اسنمت الهدایا و اعناکها علامت انہو للہ سبحانہ قلائد ستوئی دوخانو دو کوبونو سرا او سټونو سرا چې او شه د نخه د پار رازون کې چې دا د الله د نوم دې دي تقلاید وای دا کله من نعلن چې ترې ژوند کړي بوا او دا سنت ابراهیمی دی په جاهلیت کې دا فاتیو اسلام هم دا برقرار ساتل ولل قلائد او ند امبیلونو والا چې غاړه کې سنخه ورتا ویزان دکړي او پی جن دې شي چې دا د الله کور ته هدیا دا ولا امین البیت الحرام او ناغسوک چې قص کون کی دي د الله د کور عزت من حج تراز عمره ترازی نو د دې بي زتیم ګره حلال او نګړی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لټوی دی فضل د خپل رب د طرفنا ورضوانا رضا ونګي اے فضل نہ مراد دې کسی وی حج کې تجارت کوي فضل من ربهم التجاره لکه سوره بقره کې در لتیر 198 نمبر آیات کې لیس علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم شګونا نشتک حج عمره کې سره جائز تجارت کوي او رضوانن مراد سره چې الله پر راضي کوي حج کې مراد دې دین حج مراد دې چې الله پر راضي کوي وإذا حللتم كلجتا سود احرام نروزي او حلال شي فصادو نخکار کوي یعنی خکار کول در سرواشل فصادو کی امر د اباحت ته فصادو هي یوسله احرام نروتو وګوره حدود حرم کی مسلې ته سوچ کوي یو مسلمان په حدود د حرم کې دی نو کده محرم دی او که محرم نه دی خکار په حرام دی حدود د حرم کې کته محرم یو کني خکار کول حرام دی او حدود د حرم نه بار خکار حلال دی په عامو حالاتو کې کوچې محرم د حج او عمره نو خکار در باندې حرام دی دلته وی احرام نه روته نو حدود و حرم نکبار خکار کے نو دادر تحلال لے و اذا حللتم فاسوادو و لا اجرمنکم راپور تدین کی تاسو لرا شنعان قوم بغض و دشمنی دیو قوم یجرمنکم فمانا دلا یحملنکم نے ولا يجرمنكم راپور تدین کی تاسو لرشنان قوم دشمنی او بغض دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام دا چې بنکړی وای تاسو نو مسجد حرام نه تل تر شلک تنا وخت ولې راغلی تل تم خامخ کې دی ولې وکړه غلطه وای ته کوم ځای نه راغلی هم الو مشل درې دې دې کې کوم دې نه راځي ها زموږ ارزيات لري ته وب بانک تر را روان شې نو یې بر را رسیدلې اوس نو وې دې اډې نه راځم دلتا چې طالب تکړه لري وې په پینځه منټه کې بور رسیدلې اوپر څه کنه سم وای ها اورام له مخامخ را لکه اوس یو خپل خوا ګوري چې تاسو ته پوس بدر نه کوم شنعان قوم بغض و دشمنی دیو قوما صدوکم عن المسجد الحرام دا چه بنکڑی وی تاسو نمسجد حرام نان تعتدو دا چه تاسو پی زیاده کوئی یو ای گورا کافر و تاسو دا حرم نمنی کڑی وی او پس فرد و حدیبی کی نبی ری سلام و تاسو عمری تنوی پریخی د دایمان زیاته مخوی و تعاون ول البر والتقوا او دی اول سره مدد کوي په کارونو د نیکی و تقوا او پرزګارای کی ادا ټول انسانانو ته امر ده دی اول مدد کوي په کار د نیکی کی او په کار د پرزګارای کی او بر او تقوا کې څه فرق ده نو باز اهل علم ویلی البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنكرات بر ستوي د نیکي کارونه څوک کوي نتي مدد وکا او تقوا ستوي ترك المنكرات څوک ناروا فريجي او خلق د ناروا او نه مني کوي نتي مدد وکا وردا دا الله د طرفنا مون ټول ته حکم دی څوک د خیر کار کوي ناغیل رکاوټ لکه دی ملک کی ګوره د دین کارونه دي مختلف شعبی دي د دین لدی کی مدد او کدا تا لرانو چې مخالفت شروع کا او پدې رد شروع کا بر د نیکو کارونو توي تقوا نه مراد ترک المنکرات دی. ترک المنکرات تی مراد دی ولا تعاونو یو بل سره مدد مکو یا لیسمی پا گناہ کی والعدوان نو پا زیادی کی. اس قسم ظلم زیادی کی چی دی یو بل مدد نکی. واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخ عذاب والده. حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی د پتا سبانی مردارا ودم وینا بیدل شوی ولحم الخنزیر غوخد خنزیر وما اوهل لغیر الله به اور غشه در باندې حرام کړی شوی دی اوهل چې आवाज پورته کړی شوی دی لغیر الله د پاره د تعظیم او نزدېکت د غیر الله به پاره د غیر د نوم نظر ده نو دا در باندې حرام نه والمنخنقتو خفی کړي شوی اے او ساروی خفی شو او پدې مرشو او دا خفی کېدل ک بنی آدم خفی کو یا دا غشان اتفاقی کل دا زناور پا دی مرائی کی پڑی انخنی یا دا دو استنو پا منس کی انخوتو خفیشو دا جاہلیت خلقو بسکو لگٹ بے خفی کو دا جمڑ بشنو خوڑو بے مردار بے خوڑو اللہ وی دا مردار دے والمنخنی کتو خفی کڑے شوے والموقوذتو ٹکول شوی موقوذ دیلوی چی پلرگو یا پکانو بانی اٹکئی اپا ٹکولو تی ساو بازی او شرعی زبح انشوا دی بگر زناور پلرگو وال نبیا بے غفرل وسم ګره د کفار او ملکونو کې چې چا کثری زدای دا طریقه را ګډ راونی داسې ظلم نو دا غینا په ټوکا باندې د سر د اولې سووي او د وون کې خپل تجربه نو دا غنه د سر د اډو کې لرشي دا ول د ژوندۍ ګډ نماز غره وباسي وي خوري په دې طریقې په ظلم دا غنه ساوځي. اسلام هر شي کې څومره د عدل انصاف حکم کړي چې زب ہے او کا چې کوم مردار به دلی شي وی وین دا او دا ته وبېږي نور نور پاک شو به دلی شي وی ته وبې چې دا مردار درو دا شی به پاک شي اسمره چې دا وینو به یې نو خدای وجن اهل الملک دي کساروي دې اوتړلو را پرځه خو چې کله زب شو د خپي ولا کلاو کچې دې سمره الله ته وای نو دمر د دنا غوینو زی او پاکواله راشي تاسو کچر گاو مارغ دې زب حقونو لګي پریزا دې چې دا ټوپونه مو پونه وای نو وینه تی سو شې دې روزي دا حکم فقهاو کړه او چرګو والے چرګه زبا کین ما وکړی دي خو یو شی ولې جوړ کړی کی ور غورځي نو وزر را پولې شي ان چې تاسو کولې شي نخ پره پولې شي نو مردار وینه لګه پاتې شي دې ټوبونو سره سوي هغه وینه ټولو بېږي زموږ علماء د کلی دا ټوپک باندې شي زو ښکار کوي نو کته ور رسیدې ژوندې خو زب هوي کې اگر ساد ور رسیدو نمک کی په ګولې باندې مړ دې نو دام موکو زرا دا د جمهور قول له په خوا وګوره غشیو دا غشی با غخکار او سیرلو لکه چړوکای جیو شه پریکای نو په غشی کې باندې بسم الله وی او تبو ور رسیدې خار ممړو نو آغا درستو یو د ټوپک ګولې دا دا سری کول نه کوي بلکې دا لکه کانی ټکول کوي ادا که د خکار کې نوزی او بار تیوزی نو په خپل زور باندې اوزی په تیر والی نه دوته سپو شوی په خبره دا د بدن کې جوړننن وته په تیر والی نه دا او د بدن نه چوته دا په تیر والی نه دا بلکې دا په خپل زور دا او دا په موکوزه کې نه لګره د ټوپک خارم په موکوزه کې جمهور علما او رسته والمترديت اغه چې د بر نر ورغړي د غرونو په مل کې کلا غډه غوا بي زده غر نر ورغړي اجه ته سو ور سه زمړوا بس مردار دا یا کل کوي ته ورزيږي کل کوي ته ورزيږي دارنګ کل اخکار کې ناغلاړو په وبو کې را پرې وته نو علماء لیکلي دام پدی یو قسم متردیه کړي حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ورته وی چې تخکارونی او دا ابو کې دی اومند ور ډوب شوه نو خرهما فإنك لا تدري الماء قتله او صحمک ذکر تعالی په تنشته چې ابو مړکو کساغ غشي مړکو نو کو ابو کې مړ شوه خو مردار دی اګه په غشي دی حلال دی خوشکی خبره را نو حدیث کی وی میخرا ونتی حتو پخکر والے شوے نور زناولو پخکر والو امڑکو ندام حرام دے وما اکل السبعو اوغ جوخری اغیل درندگان اے درندگانو یو غوامی خاو گڑ مات کو پدارو پپنجو لکه از مره ده پڑانگ ده دارنگی گیدر لنبڑ ده شرمخ ده نو دی طولو تا سباع وی آغا چی اوخری غیل را درندگان الا ما زکیتم ورا دا تسنیه ده دی سلور لنبنون نا دی رستنون نا مردارا بس زبحکی وینا بس زبح کی خنجرم پا زبح کی دو پا کی گینا نظر د غیر اللام کچا زبح کنو دا حلالی گینا داد والمنخنقتونا وما اکل السبعو دی پوری دی سیزنو توئی ای خپیشیو کچی تو ورورا سی دی سا پکی ونو زبح دیکو پلرگو کانو اٹھکول کچی ورل نو سا پکی و غر نر او غرزی دو خلاصا پکیوا الا ما زکیتم مگر حغا چی تاسو زبح کئی سا پکیوا او تا زبح کا وما زبحا لنصب هر غشی در بانے حرام دے چی زبح کڑی شوی دے پنصب بانے نصب ستوید آول مونگتا لفظ نصب راغه امام قرطبی و دانور مفسرین وی وی ان نصب حجر کانا ینصب فیعبد و تصب علیه دماء الزبائح یو کان ویزان تودرو لدبوت پشان لددی کان عبادت بے کولو او چې کوم غوا میخه غټ به زبح کو او غوینه به پدې کاڼي وروا چولې دا درې سوا او شپې ته بوتان او کاڼي او نو سب دې جوړ کړیو امام مجاهد وی دا کاڼیو د مکی مکرمه نګیر شاه پیرا یسبحون علیها دیو پاغه باندې زبح کولې اسلام راغه او د دې تفصیل ذکر دی به مونږ د الله د کور تعظیم کو مونږ د الله د کور تعظیم کو او نو سب اغاسۃ الاحفان کی اصول کی مونږ ویلی وای ارغ شی چودر له شو عبادت کیږي ما سیوا د الله نا او نا د بده کانه له قبر نه و تا زدید پارو درولی چی تی عبادت کے وما ذبح على النصب هر شی دربانه حرام دی چې ذبح کړی شي په بوتانو باندې او هر غشی چې د عبادت د پاره او درول شوی دی او د عبادت او بندګی کیږي ور اصول کې موږ د مسلې تفصیل کړو چې ما او هلل غیر الله به کې درې ترجمه وي او جون کې ته ضرورت دی کنه مسله تیر او خماز بهال النصب سره ضرورت راغې بعضی اهل علم وایي چې دی و ما او هلل لغیر الله به نه د غیر الله په نوم ذبیحه را یو شی دی د بل په نوم ذبح کو دلته موږ ویلو چې دا لفظ ما د عموم د حروف نه لا ات چې ما عبارت د مذبوحې نه کې نو په عام کې د تخصیص راوستو او په عام کې تخصیص بلا دلیل نه راځي په عام کې سره تخصیص بلا دلیل نه راځي ځکه لفظ ما عام دی او کدینا مذبوح هم مراد شنو دا خطا خاص کا او دلیل نشتا چاچه ویلی چی عرف مخصص دے نو عرف دلیل نه لینو دا بسنگا دلیل دا عام دا پارا تخصیص پیدا کی بل دا دے که ما عبارت دا مذبوحی نشی لکه سنگا بازی مفسرین ویلی نو وما زو بحال النصب کی با تکرار راشی که پویلی شوی پا خبره علتا موی اغاز مذبوحا چی ده غیر پا نوم زبا جی ابیاوی مازو بی حالا نصب نو دغا معنا ده ما پا معنا ده مذبوحا ندا همونگ علتا ویلی وگورا یو مفسر یا یو محدث یو عالم چی یو خبره وکی نو وی پا زید دی چی اغتا ده خطاو ده غلطی نسبتو کی یو توجیح پا کیوکا چپا توجیه دا مفسر او عالم او د دین خادم د غلطی نه بچي خبر درته یاد او د اصول کنا دلته علماء لیکلي چې دا ما چې دې نه مذبوحه مراد کړي دې ته تفسیر بالمثال وای دې یو مثال ذکر کو او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي نو ما په خپل عموم پاتې را لکم وی المغضوب علیهم یهود دی دا خو تخصیص شو دا یو مثال لے چې کم وقت ہدایات راجلو دا مغضوب علیهم مثال سو کو یهود الدوالین نسوارا نو دا خوب یو عام لفظ دے سنگے پر یو خاص معنی تفسیر نو دا دا المغضوب علیهم تفسیر پا یهود دی تفسیر بالمثال وی او دا ادوالین تفسیر پا نسوارا سر دیتا تفسیر بالمثال مثال تقاضا دا تخصیص نکئی دا یو مثال لرا غی ورنما آمدا هر غشے کاغ گرد دے کچر گوڑے دے او کدیگ دے او کنور نقدی دی خوچتا دیو ولی او بابا او بت پنم نظر منلو ندام دا خنزیر پشان حرام دی یو درېمه توجیه و پدې کې ورمن کما عام واخلو نو لفظ به کی بتاویل کو چې با په معنا د علاله و ما ارغش او هل چې आवाज را پور تکړې شي لغیر الله لپاره د نزیکت او تعظیم د غیر الله به ای علیه وای حضرت صاحب بدا سے معنا کولا چې په کلام کې تقدیر تا او سرد و بدل ته ضرورت را نشي نو حسین علی رحم الله او ما عبارت د دا کلمینا و ما هغه کلمه په خلی ویلم حرام دی او هل لغیر الله به چې आवाज را پورته کړی شي د پار د ذکر د غیر الله به په دغه کلمې د دې کې با په خپل معنا شو وما ذبح على النصب یک ور په بازي علاقو کې عادت دای مسلې ته سوچ کوي سدوستان راجمشي خاص کر په اخترونو کې وایدای چې چکر تلار شو نزان سره یو ګډ بي زرا والی وایدا غفلانی بابا سره ذو التبه زبهم کو مقصد دا غ نظر نه لري ته دا غ نظر نه لري منله ورګه چا د ولی او د بابا د نوم نظر منل ک ارزه کې زبح کو خو چې دی دا غ نظر دی نو دا مردار دی کدا دی په اصل پیری په بسم الله او حلالي ګلا کله دا غ په نوم کړه نه دی خو یلته به زبح کو دا شیم حرام دی ګور حضرت علی رحم الله د وماز به حال النصب په تفسیر کې ډېر کلی الفاظ را جمع کړي دا معرفم وای او بیان القرآن کې موي وماز به حال النصب جو غیر الله کی پرستشگاهو پر ذبح کیا جائے حرام ہے کم شی چې د غیر الله د عبادت په ځایونو کې ذبح شي دا حرام دی گو زبان سے غیر اللہ کے نامزد نہ کرے اگر که پجبے د غیر اللہ په نوم نکی کیو کی مدار حرمت کا نیت خبیثہ پر ہے دار و مدار د حرام والی پاغ گند نیت سے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے د دینیت خبیثہ اظہار کلپ قول سے رکھی گی کہ نامزد کرے چه داد فلانی دنم منختا و نظر دے کبھی فیل سے ہوتا ہے او کلد فیل سر کی پخلے سے لی دیوے دی کہ ایسے مقامات پر زبا کرے پدا سے زیونوں کی زبا کسک پا مسئلہ پوشوئی ویلی ندی چه داد بابا دنم نظر دے او د شہید خو علت درگا سر زبا کو نو دا د پخلنی دی ویلی خوشه مردار شو زکا دارو مدار وی پنیتی خبیصه دی داغی اظهار کلس سرکی گی فیل سرکی گی لکدا سیزه کی زبح کی اکل قول سرکی گی چیوی وی جدا دا اغدنم نظر دی سوک پا مسئلہ پوچھوئی بھائی ہاں تاسو د ګور احادیث او مشکات شریف کې ابو داود شریف کې حدیث ده یو صحابي نبی رحمه السلام تراغ و ما نظر منل چې فلانی مقام بوانه نومیو دیکه با اوخ ذبح کو نو الله حبیب ورته هل کان فیه وسن من اوسان الجاهلیه دا کمزه کې چې تا نظر منل چې د الله په نوم با اوخ ذبح کو دل ته خود جاهلیت په زمانه کې چې ته بت نو چې عبادت کړې ناغوي نا ویزا نظر دی پورا کا کې اوځه کې د غیر الله عبادت کیږي ال تصدق مکوا د الله د نوم نظر مکوا ځان د مشرکان او صرفیلن او قولن ممشابه کوا وان تستقسموا بالازلام او دا خبر ناروا دا چه تاسو تقسیم کوئی پا غشو یو معنی دارا یا وان تستقسیمو بالازلام دا دربان حرام دی چه قسمت او نصیب معلوم وئی پا غشو دا ازلام بارکی دا اهل علم سو اقوال لی نسوچ و لکوئی یو درې انواع د استقسام بالازلام مفسرین او علما ذکر کړي ای وې د اسلام نمخ کې ار شړی بزان تدری غشي ساتلی وسوره په یو به لیکلو افعل دا کاروکا اپبل به لیکلو لا تفعل مکوا او درې مغش به محمل او پاغي بسنو د شکاله به د سشي راداو کا سفر جدا کارو کم کو نکم نو دادری واړ غشي به پيوته لای کی واچول نداسې به ثیو رويشتو کو پاغي به لیکلو چې افعل نو دبه دا سفر او کار مې د خیر او برکت ته او که غشه براوته چې لا تفعل مکوا نو بیا به غکار نکولو دا غي کول به سپیر او ناروا غنل او درې محمد وغي باندې منند افعلوا نو بلا تفعلوا نو کا براوته نو دوباره به قسمت لټولو څوک پوښي په دې یو کول باندې ها بھائی کم غش براوتو چی پاغی بلکلیو چی اسم لا افعل و تفعل پینو نو بیا بے دوبارہ واچھول سراقہ ابن مالک چکل نبی علیہ السلام پا سراوتو نبی علیہ السلام چی حجرتو کنو کافرو بی کچا جوندے منگ ترہو رسولو کئے شہید کو منگ بسل او خان انام ورکاو نو دې چې نبی رسول الله ابوبکر رضی الله عنه په سلو د هجرت په وخت کې نو دم داسې اولې غشي دې راځي واجو جدا کار وکم کو نکم دیم قسم داو دا یو قسم وا چې دای په غشو قسمت معلومولو درې منو ادا وا یو غشو او دا به د هوبل بوت سره په کعبه کې دن نه پراتو په دې غشو بلیکلی واغه چې د خلکو په منځ کې دا کم کارونه راځي په یو یو سړي کلیو په بل بل سړي کلیو د دای په دې غشو قسمت معلومولو و غشو او درې منو ادا دا دا غشو د جوارای لس په لسو باندې وبرخه پرتاوا او درې باندې بنوا درې وګوره یو اخرا وا غس او پاګه به جواری کوله په دې غشو به وښتو پا غشو بے ویشتو دو چیغا جواری بچا بیلا تولی پیسی با دا اوخ پا غر آلے اب بیا بے غریبانانو لوی را شیدا اوخ دا غوخ خورای او دا چی بچا نکولوی دا بخیل دے او دا بدده یو سخاوا لکه اوس خلق کوئی وی جوارگرو کی سخا دا دا دا پخوان دا خبر را غریب جوارگر سلیسی دی دکر آقا پیسلو خوک شوی او په یو سات یو پن اوګټ دی حرام پیسي نو دا حرام او ناروا دی وان تستقسمو بالازلام چې تاسو تقسیم کوي په غشو لاټري چوي او جواری پی کوي دا اوسنه لاټري ګور ان تستقسمو بالازلام دی اے وای په موټر باو په فلاني ځای په لاټري نو چې چاو ګټه لاغه یو ډا د نور واسي پیسې لاړې لاټري دا جواری د په شریعت کې بلکې ګوره د جواری څومره اقسام وي نو په دې نو مسلو کې اهل علم ته رجوع پکار دا هغه علما ته چې د نوي کاروبار په حقیقت پوي وي ګوره کې عالم د کار نه خبر نه دی ناغه به جواز او ادب جواز باندې خبر شي اول به په یو مسله ځان پوهه چې دا نوې د بیع شرا سره شیر اوته عددی ستري کدا نو دا به د ان تستقسمو بالازلام دو معنا غاده شي تقسیم به کولو په غشو لاټري او جواری به کولا یا به قسمت معلومولو قسمت به معلومونو لکو سم خلق قسمت معلومی لارک جادوگر نجومی ناسی خلق ور تلاسو خائن وی تو گو رجی ما قسمت کی وجه دا پیسی رولو بر بغریبی نو بس آتی پیسی والی اسی والا ہوئی نو دا پیسو نیم کنگال کو دی ایمان نیم کنگال کو بعض خلق گو رجی دا اہل الملک دی قران کې فال قتل دا ناروا او حرام دي دا خود فالونو کتاب نه اوس گزارو شو په خوا بد ازو چې دا سړی غریباران به کارون للاړل امولا به جمعات کې ناس جمعات نه دکان جوړ کړو او قران شریف کې شل خاص شل تیلی پکیخ یو خځه ورته استاد دا شکرانه والے لمه خلق نصیب وګورا دا به قران پانی باندې راوړل دی هغه له به سووي پس هغه له 100 روپۍ سکولې هغه په څه طریقه ازموله نو قران د فال کتو کتاب لري نور کتابونه د دل د ذکرې لپاره دي دا طالب خل بدیله پروتلی چې پردای خزی برازی او فالونه بور ته ګوري وان تستقسمو بالازلام او دا حرام دي چې تقسیم د مالونو په غوشو کوي په جواری او په لاټرۍ یا قسمت معلومه وای په غوشو ذالکم فسق دا مذکور فسق او نافرمانی دا الیوم نن یئس الذین کفروا نومید شوی دی او کسان چې کافر دی من دینکم استاسد دیننا اے نن کفار لم پته لګی درې چې دا دین د میٹھاوی دون دی اسلام او مسلمانان د میٹھاوی دون دی فلا تخشوهم یری گئی بددوینا وخشوني او زمانه او یری گئی الیوم اکملت لکم دینکم نن مستاسو لستاسو دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پورم کو پتاسو خفل نعمت وردویت لکم الاسلام دینا او خوخکڑے می دتاسو دپار اسلام دینا اے وی نن می دین مکمل کو یو یهودی راغلی او بخاری شریف کی راغلی دی او نبی عمر رضی اللہ عنہ توئی وی آیت فی کتابکم لو نزلت فینا معشر الیهود لاتخذنا ذالک اليوم عیدن ویو آیات اللہ پتا سرا لے گلے کدا پا مون یهودیان و نازل شوئے مون با دا غرز دا اختر جوڑا کڑے وام وی کم آیات وی اليوم اکملت لکم دینکم نو مر رضی اللہ عنہ شوڑلو ازا مالا پتر جل آیات کم زی نازل شوئے ایدا آیات نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې د جمعې مبارک او رضوا او مازیګری کې په عرفات کې ولاړو الله ته جړل د جمعې ورځم دا او د عرفی ورځم دا او میدانم د عرفات دی الله دا آیات راولې ګلو او عمر رضی الله عنہ چې يهوديو شړلو نو مفسرین او علما او دا غید د شړلو دو مقصدونه ذکر کړي څه پوښوي په خبره ته تا وری دي څه شي نه شي او ته لو ویښه کنه ځکه مې یې ځر تاوی غلا تاوی کوم قلم لا سو کیو نیسا یو دا دې چې وای په دې او شړلو چې ځا دین بلوي اختر شي چې د جمعې ورځم دا د عرفی ورځم دا او رسول الله علیه السلام میدان عرفات کې ولاړ دی دا یو مقصد دی چې نور د اختر ورځ بلا څنګه یې زیب دا دې وی شړلو په دې چې زموږ دین دا څه نه دی چې موږ په ځان نه اختر جوړو موږ ته الله یو دعا اخترونه جوړ کړی یو ته عید الفطر وای او دویم ته عید الاضحى وای څپو جه زو اخترونه دي دا خود هغه خلکو چې دین کې نوی خبره راو باسي پکی یو درې مخترم جوړ کړی وي عيد میلاد النبی ها بھائی اخترونه دوی کدري ها چې عيد میلاد النبی پکی او جنو بیا خود لري شون کړه شریعت کې سدي دوی خرصومات او جاهلیت او مبتدعين ور سره یو درې مم جوړ کړی او یسل کدا سیو چه روافظو پینزا اخترونه جوڑ کریو سو نوار پسی سنیانوی که پینزنی جلق خورنیز دی شو کنا ایوی عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید علی عید فاطمہ رضی اللہ عنہ او عید حسن او عید حسین رضی اللہ عنہم ای پینز اخترون جور کرے ہو دا عید میں ورد اللہ دا حبیب پا پیدائش چی سوگن خوش آلی یا خود سر مسلمان نرے هر وخت دا غید ولادت او د سیرت او صورت خبره زموږ د ایمان او د دین حصہ دا څه پوښې په خبره خودی لدی یو ورځ تخصیص کول آیا دا تخصیص نبی رسول الله خپل کړي یاد اغې نه پس صحابه کرام وکړي تابعین او تبع تابعین وکړي ای نه کړي لا کدا دین وینو ایو بناو کړې وې او چې هغه وخت کې دین نو علماو لیکلي وې دا بدعت پښپغم صدې کې پیدا ده یو بادشاہ ځان مشهورول نو عيد میلاد النبی جوړ کو او ملام ور سره اگر ډېرې پیسې مور کې دیو جن ابن مبارک رحم الله او مافسد الدین إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها دين د دریو طبقو د لاس تباکی غلط بادشاہان غلط مليان غلط پیران دری قسم خلق شناکار شو دین تباکی غلط بادشاہ غلط مولا او غلط پیر نظمون دین کی دزانا اخترون نشتا او د الله د حبیب په پیدایش شیسو خوشحال نیا خو کافر وی خدا طریقه په دین کې او نوې د محدث ادا الیوم اکملت لکم دینکم نن متا سلسا سدین مکمل کو ای ګور د تکید د اکملت نش مراد دی اید آدم علیہ السلام دو دور نه وحی شروع وا نو لغه وخت د ای دین مکمل نو د نوح علیہ السلام دین مکمل نو ا دې دین ورو د هر پیغمبر دین مکمل له خور د وحی او سلسله شروع شوی وا الله خپل احکامات دنیا ترا لېګل ننه اغه اختتام تو رسول د نبوت دروازه بند شوا او دین اپس منور وحی نرازی ده برانا تا آدم علیہ السلام ده دور نچکم ده وحی سلسله شروع آغا پا نبی علیہ السلام او حجت الودا کی اللہ آغا اکمال تو رسولا ادل تا گورا دو الفاظی ذکر کری اکمل تو و اتمم تو امام راغب رحم الله مفردات القرآن کی وئی چه اکمال او اتمام ستا وئی نیوئی اکمال او تکمیل دیتا وئی چه دیشی سرکم مقصود او غرزو اغا پورشو او اتمام دیتا وئی چه اوز بلشی تا ضرورت و حاجت نده پاتی دکورم مانا ده اکمال سشوا اللہ تعالی ده دین احکامات و قوانین را لگل دنیا تا در آلگلو مقصود پورا شو آغنن پورا کڑیشو او نعمت تا معمول دیتا وی چوس مسلمانان د خپل دین نه علاوه بل هیڅ ته محتاج نه دي بل هیڅ ته نه دي محتاج نه دي وګوره د دین نسبت مسلمانانو تکړه دي او د نعمت نسبت الله ځان تکړه اکملت لکم دینکم د دین نسبت خلق لوکو زکا دین خکارا که دل دا پا عملونو او پا غا کارونو بای چی مسلمانان بے کئی او د نعمت تکمیل خو برای راز دا اللہ دا طرف نلے نگو را دے نعمت نسبت زان توکو دی دن نسبت امت توکو مخلوق توکو نن می مکمل کرے دستا سدین واتمم تو علیکم نعمتی او پورا کرے می دے پتا سخفل نعمت ورضویت لکم الاسلام دینا او خوخ کرے می دے تاسو تا اسلام دین نو دا دین گو رب بالکل مکمل لے مکمل دین آگئی چیرے کدار سا جوابی تګور ډېرې خبرې چې اوسره قیاس او اجتهاد نه مني نو ډېرې خبرو نه قران او سنت چپته نو چې د علماو استنباط نه مني نو تعالی او مسله را لې نو چې په مکمل دین کې د دین دی او مسلې جواب نه اسنګ مکمل شو که په لوري شوی په خبره باندې دا ګور دي احناف علماو دا سې کړی چې مسالې لا واقع شي نه دی او دا غي جوابونه کړی یاره کدا چې وشي نو څنګه مسله وای څومره موږ تاسو لا سانه کړی اکم مسائل چې دا سړي چې هغه نه ویني وی راضي ناغه ته هر ملک د علماو کمیټه کیږي زموږ د هندستان علما ايو کتاب چاپ کړو شو جلدونو ته ورسېدو پاڑا سوول لسو جلدونا سیوا خمون سرده اولا مکملم نده اغای چی نوی مسلی نوی ادریسا و جید علماء مفتیان رو غواری نئی تا مسلم خیلکی شیر او نوی مسلی امت تا پی خشوی دی حل سنه نئی پاگی با نمیاش نیما مطالع و سوچو کی نبی رو غواری نئی عالم یو رایی دا بلبل رایی نو چې پرایا باندې د ټولو اتفاق راشي هغه امت ته وی جلدی مسلې حل داله وای په دې نو مسلو کې انفرادي رایا ډېر خطرناک را سپوږی په خبره وای یو نوې مسله په خشوي او ته په ځان له انفرادي رایا استعماله دې کې پکار دې چې د ټولو علماو چې هغه ته علما وای او د ټولو امت دا غي په لوی شان باندې یو قسم اتفاق دے دی عربو کم دا سیگور رابط اسلامی را ناغی سر دا توری دنیا دا مسلمانانو لویلی علماء پاغی کی غشتی امت لیونے مسئلہ پیخشی ناغی سر رابطو کی نای تا ہر ملک علماء پاغی بانے بحث مباحثا و مقالیو لکی نو اتفاق رائے سر جکم خبر راشی اغا امت تا مخلہ کی فمنز تر راغ سوک چلا چار شو محتاج شو دلگی دمڑ کیگی محتاج شو فی مخمسوتن پلگا کی غیر متجان فی الاسمن او نوی میلان کون کے دے گنا تھا او دمردارنے دمرو خوڑا چیزان فی دمرگن بچکو فإن الله غفور رحيم بشك الله بخنك او مهربان دي يسالونك ماذا احل لهم تپوس کوي دیتا سنا حبيبا چس شي حلال دي دوی دفارا کول فرمایا احل لكم الطيبات حلال کړي شي وی دي تاسو د پار پاک شي زنا طيبا ستوي مالې سب خبيشن چې هغه پلي ته وګندن وي او د هغه حرمت د الله په کتاب او په سنتو د نبي عليه السلام یا په اجماع او قياس کې نه دراغلي دي ته طيبات وي طيبا ستوي داغی حرمت په کتاب الله سنت رسول او اجماع او قیاس کې نشتا دا در حلال کړی شوی دی امام ابو حیان په بحر محیط کې وای عرب طیبات فزان حرام کړیو چې بحیره صاحبہ وسیلہ او حمده لکدی سوره مائده کی رس راضی نو الله وای ما حلال کړی تاسو خدا حرام کړ ولی زما حلال شی پزان حرام وای نو مراد دې دغه دی باز علماء وای حلال کړی شوی دی تاسو د پاره طیبات او پاک سيزنا وما علمتم من الجوارح او احکار د اغه سيزونو درته حلال له چې تاسو ول تعلیم ور کړې ده من الجوارح چې اغه د احکار کوونکو زناور نه دي جوارح معنا سو الکواسب لسویر چې اغه احکار کوي الکواسب لسویر خکاری زناور دے تا تعلیم ورکڑے سپے دے باز دے اے وئی که دستی پزے بل زناور تا چادت خکار تعلیم ورکو نداغ خکارم صحیح کی گی خدا سپے زکا خاص دے چی دے تعلیم زر قبلے نگو را قلب معلم دے چی شریعت کی داغی دے پارا فقاہ و شرطو نے لکلی چی سپے بکل معلم حسابی گی چی آو دا آغا سپے دے چی معلم دے نو که دغه سپې دی او تا بسم الله سره پریخو او هغه ښکارونی او ته چې ورتلې نو هغه مړکړې دی خدا شه حلال دی وما او ښکار د هغه زناورو علم تم چې تاسو ول تعلیم ورکړې دی من الجوارح د ښکار کون کنا مکلبینا تاسو ښکار په سپری زئی یا مکلبین مانوا تاسو ول د اخکار تعلیم ور کړې او اخکار پسې پری زئی تو علمونهن تاسو تعلیم ور کړې دیتا مما غسنا علمکم الله چې الله تاسو د داغي تعلیم در کړې اد د سپې د اخکار شرطونه فقها او ذکر کړی نو سبا پکې علم پرې ځای قرآن کې غوړه ټولې مسالې ده کوي کار ان پکې ټولې شي دا څنګه مونږ کې چې فقہ براوالي بیا تاسو اختر تیریږي دلته کنه اختر کوي دلته نو سما صلیب التز د کوي د بازم ګور خپل شرطونه دي او د سپیم شرطونه دي چې باز بکل معلم حسابيږي او سپے بکلا معلم حسابی فکلو خرائی مما داغ سنام سکنا علیکم چی رئی ساری کی داخ کاری زناورتا سو دپارا وذکر اسم اللہ علیہ رایات کئی نمد اللہ پدے اے دو مقصد نجی وذکر اسم اللہ علیہ چی کاری زناور پریزینو بسم اللہ وایا یا علیہ ضمیر سو دیس و رایات کئی نمد اللہ علیہ اے ما امسکنا علیکم چی دی در تسرونی وال اتو ورورتی دی غجون دے رے نو بسم اللہ سر زبحکا ایشت ورسی دی خکار جون دے رے او دی خکاری زناورو نیولے نو بسم اللہ سر زبحکا بسم الله سره ذبح کا وتق الله او پدی مذکور او احکامات کی د الله نو یری گئی یا پټول کارونو کی د الله نو یری گئی ان الله بیشک الله سریع الحساب زر حساب کون کې دے الیوم ننزل لکم الطیبات حلال کړي شوی دی تاسو ته پاک شی زنا وَتُعَامُ الَّذِينَ وَتُعَامْ دَا كَسَانُ اوتو الكتابا چور کڑشوه ده کتاب حِلُّ لَكُمْ حَلَال دِ تَاسُ دَفَارَا وَتُعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ اوستاسُ تُعَامْ حَلَال دِ اَهْلِ كِتَابُ تَاب اے مراد دَ تُعَامْ نَدِغِ كِ زَبِحَرَا ذکا اهلی الملک دی چې عام خوراکونه خود ټولو کافر حلال دي. دې دې کې طعام نه مراد دا غي ذبیحه ده. عام خوراک ګورک ار غیر مسلمه دې وچ خوراک دې روټۍ پخ کړي دا سه نور د ذبیحین علاوه نور اغس پخ کړي سي جوړ کړي دا په شریعت کې روا دي درستی. د دې کې مراد ذبیحه دا ور کیندو ذبحه کا سکھ ذبحه کا یو دهری ذبحه کا نو دا غضب هم مردار را او د اهل کتاب ذبیحه داروالا وی وجسن اهل الملک لی وی اگر جی یهود نسوارا کافر دی خود دی پا دل کی اسم دادی چی دی پا زبیحی دا اللہ نمالی بسم اللہ صلی زبح کئی وی کدا خبر بالیقین معلوم شی توجو منا چی یو یهودی پا زبح کی دو زیر علیہ السلام نمخلی او نصرانی پزب کی عیسی علیہ السلام نو ملی نو بیا بد دای زبی هم مرداره ها سوق په مسله پوه شو بیا بد دوی دا مردار وی او احتیاط پکار دی وی اوس اهل کتاب اصل کې دهریه دي اسی برائے نام اهل کتاب ولا خلق وی نور دهریه دي او د الله د وجود نم منکر دي نو سڑے دی اس ردی پا زبیحو کی احتیاط کئیں او سکور دی زبیحیم دا سیدی چی مشینی رووتے نو سنت طریقہ سنا دا اخنا بغیر چی ار ساروے مرو غرزے ام مستحب دا دی قبلی پا لولا مخ کنو ستاب ام قبلی لمخ شی دا غب امشی چی پا دی گست طرف رو غرزے کنا او قبلی لمخ کنو ستاب ام مخ شی دا غب ام مخ شی ابیا به په بسم الله الله اکبر سر ذبح کی اوس مشینی ذبح وروتی په لوی لوی ملکونو او خارونو کې داږي چې خو یو ذبح د الټا طرف نه ده شت طرف نه لالای بس غیا نه ګډان او درو نه بٹن چې واله له د شت طرف نه ټول ذبح کړ بل شت ته وغورځي نو یو خدا ناروانه شکر د زناور په ذبح کې دا غنه ست غرزول دا ناروا دي بلکې اهلی الملک دي کچا غوي ذبح کو ست دی غرزولو نو کده د مرگ د ست د پریکولو د وجه نه راغی مرداریږي. اصل کې کوم رګونه چې فقهاو ذکر کړی آب ذبح کې آب کټ کې ناغه نوې نو پېږي کدي وجه نه مرگ راغی چې کوم رګونه شریعت وای کټ کا نو شهر واده وس کدا چې تاسو په لاسو غرزولو نو ماشيني زبها سور سور نقصانات دی پکې او دی باندې اهلی کتابونه لیکلي د محمد تقی عثماني رحم الله په لیکل شتا نو د کفار او ملکونو کې اکثر برائے نام يهود او نسوارا دي ذبی هم ټول ماشيني دا د بسم الله پتم نه لګي او نور مغت نقصانات دی وذکر او حلل لكم الطيبات ولال کرشوی دی تاسو نه پاک سی زنا وتعام الذين وتعام دا کسانو چې ذبیحه دا چې ورکړی شوی دی کتاب حلل لكم تاسو له حلال له وتعامكم حلل لهم او تاسو تعامم دوی ته حلال له اگر مسلمان کدوی لتو عام ور کئی پدی خرسی نسنشتا گورا تو عام دے جانبینو نا حلال شو او نکا دی یهودو نسواراو دے خضو سر درست دا خود یهودو نسواراو دے مسلمانانو زنانو سر نکا درست دا دی اول خبر کی جواز دے جانبینو نا دے اپا دویما کی دی یو طرف نا دے سک مقصد بانے پوشوئی والمحصنات فاقدا منی زنانا من المومنات دمومنون تاسو تحلالی دی والمحصنات او پاک دامنې من الذي نه دغه کسانو نه تاسو سرهوادي اوتل کتاب چې ورکړی شوي د کتاب من قبل کوم تاسوونه مخکې یهودو نسواراو کې چې کومې زنانه پاک دامنې دي نو مسلمانې په نکاحستې شي. وګوره محسنات کې د شرط ور سره لګولو د تاسو اصول کې ویلي چې یو شی موصوف وي په صفت او یو مشروط هغه یو شرط باندې مشروط دی یو شی مشروط به شرط دی نو کله چې صفت او شرط ختم شي امام شافعی رحم الله وی انتفاع مشروط او موصوف مرادی هغه ختم شو. احناف مسلک دار چې د صفت په ختمه دو او د شرط په ختمه دو د دیشی کمال ختم شو خو اصل شی نه ختم شوه د اصول مسله وا. او دلته اهلی الملک دی توجه مدا وینن دور په يهودو نسواراو کې او دای په زنانو کې پاک دامنی بالکل معدومه او مفقوده را دغه عمل کې چې بی حیاي قانونن رواوي ها یو عمل کې چې بی حیاي قانونن رواوي دیو جن خپل اقرار کوي چې په لکونو زورګونو زنانو کې بس او پاک دامنه فیدا نشي دا نکاح د خود محسنات کې دی ور سره لګولې د يهودو نسواراو د زنانو سره نکاح درسته وا خودي ګور مسلې تفصيل باندې ځان پوهې دی دا یو حکمت شو دا سره خاون به په ایمان کې دومره مضبوطو چې هغه د يهودو نسواراو زنانه په نکاح واغستا نو د دې خاون د ایمان به د هغه د ایمان سبب جوړ شو او در پتر چې کم برای نام مسلمان دی یهودو نسواراو سره نکاح کول غواړي نو هغه خزه مخکې دعوت دی یهودیت ورکړي پاغه کې نصرانیت او یهودیت شرط وي چې د یهودی او نصرانی شوی نه نه نو دا هغه خزه د سره نکاح نه کوي څه پوښي په خبره باندې یو جواز وی یو بهتر والے دی وجن عمر رضی الله عنه ملهم من الله دا شی جایز دی چې هغه شرطونه مرتونه پکې موجود خو شرطونه نشته او هغه دور کې بای وی چې د مسلمانانو زنانو سره نکاح وکړي ځکه په دې طریقه باندې يهودو نسوارا او خيون ناس تپاستا اخلاق دا په مسلمانانو بچو کې عام شي نو دا خبره د جواز کا در لدا والمحصنات پاک دامنی من الذین لاغ کساننا اوت الكتاب اچور کڑے شوی دے کتاب دام در تعالی لی دی من قبلکم چیت کتاب ور کڑے شوی دے تاسو نمخ کی اذا آتیتموهن اجورهن کل چور کوئی تاسو اغویت اجرن داغوی محرورا محسنین اپدا سے حال کی چه تاسو نکاح کون کیه غیر مصافحین نی سرگن بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان او نی پٹنی ان کی دوستان لرا ومن یکفر بالایمان ومن یکفر بالایمان هر اغچا چې انکار وکړي ایمان نا فقد حبط عمله نو بشک عمل برباد شوه دی او هو فی الاخرت من الخاسرین او غیب په اخرت کې د ثوانیانو نه ای یا ایه الذین امنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کل شرا پورته شی پیرادی د مج فاغسلوا وجوهكم نوين ريخ في المخنا وأيديكم خفل لا سنة إلى المرافق تر سنگلو پوري أو سنگلم دا سنگلم فوينزلو كي داخلي لي وامسحوا بروسكم مسعو كي فخفلوا سرنو باندي وارجلکم خپل خپوین زئی ال الکعبه انترګټو پوری ور دا او د فرایز در ل ذکر کل مخ وینزل اگر د ما حد سره دې تندینه چې اختراع ټوکی دین وال لاندې زنی پوری او دی یو وغ د نرمین راواله تربل پوری د دې وینزل دا پاو دس کې فرض دی وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا كَيْ فَحَالَتْ جُنَابَتْ كَفَتْوَهُرُوا نُزَارُ نَفَاق كَيَنِ غُسْلُ كَيْ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى كَيْ تَأْسُ بِمَارَان اتوې کذوب استعمالوم نو هلاك بشم بيماري و مې زیات شي نو تيمم وها او على سفر ني اي په سفر او بدر سره نشتا او دور لذی دی چی او میلی شری جوڑیگی او جا حدم من کم یارا غیو دتا سن من الغاہت وی دلوی او دسماتینا او لامستم النساء یا مصحبت او هم بستریو کد بی بیانو سراح فنم تجدو ما ان نمو مندیوبو فتیممو سعیدا طیبا نقصتو کئید خاور پاکی فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اگر تیمم کی لکھ سوچ کوئے خاص کر دا یو مسئلہ دی عوامو خپل نکچ ارتلی دلے او چغو پسادر بانے تیمم والو نو دم اگر دی دلے دی باقشان پی خیش کئے پسادر تیمم نکی گیا با دا زمیدار و سادرو آج با دیو سنڈو لی اوپاو دوڑی با پاک پرتیوی اټول کوټه به دړو نه ډکه شو اده کای په پکې خار را چلولې ایو په پکې کارونه کول نو سم باز خلک ساده باندې کوي نو ستا ساده غدوم را پاک دی چې زره دړو پکې نشتا په مسله پوه شوې کنه اوس هم ګور دی په لور تا وې چې را په دې کپڑا باندې په خار کې وو نو دی باندې اوس په دې کپڑا تیمم نه کې غدي کې چې کوم خاور را پاغې تیمم کې رضا په فخاده مشران او صادرونو کې سوا پای کې به سرا چلول تاسو دې مشران لیا د مشر جبار ته وته نو صادر به د لوټو نه ډکو دا لوټي به مسجد نه بار حصے نه پرتی په خلکو او دس پاکولو نو دې صادر کې به لوټي را چلولې نو به د خاورو نه ډکو چې به داسې کو نو دوړه به اوچته شوا نو هغه تیمم په صادر نه کولو تیمم په هغه دوړه کولو دیو جن له اهلل مفتوه د وګړو په دیوارونو باندې رنگ ولګي لکه کوم وګړو یې زموږ د جمعات کې رنگ لګې درې د دې باندې تیمم جایز نه دا کوم غټه چې ده دام غټه ده ګوره اوس کانه ده په دې تیمم وانه خختی دي په خیری کچری سیمټ دي دا د جنس د زمکې نه دي نو پا دی او دس تیمم درست دی خوچه رنگو لگی دو پا دیوار نو دا خود جنس دزمکی ننه دی دا د جنس دزمکی ننه دی فتیممو تیممو وحی سعیدن طیبن پا خاور پاکی فامسحو بوجوهکم مسحو کی پخپلو مخنو وعیدیکم او پخپلو لاسنو منہو ددینا اگر داغ لفظ دے چی دا فقہاو دا دی وجن اختلاف را گلے توجو منا حدیث کم بیاد دی تشریدہ اے امام احمد رحم اللہ ویدی پر اگر رئی وید ذکر کرے بدا دا غشو کنا رسو براشی والسارق والسارقت فقطعو ایدیهما نو کتوی جی لاس دا دے گو بیابت دی دے نا پریکے اگنی دی ترخ نا بیتی پریکے دا غل لاس دی دے نا پریکولے شی کغلے اوکا او شرن ثابت شو حکومت اسلامی نو گورا دی دے نا مڑون نا بلاس پریشی او دی تا قرآن ید ویلی پوشوئی دے امام احمد رحم اللہ پر استدلال بانے نو ید دیلم وی ید دیلم وی او ید تردی پوری دی ٹھول لوائے نیما ابو حنیف رحم اللہ تی ترسنگلو پوری وی تیمم کی بم داما سکے امام احمد رحم اللہ وی ید نمراد سسیشی جئی منگولی دی فقطعو ایدیهما وی لاسونتی کٹ کئی نو دغل نخو بدی دیرین لاسونتی کٹ کئی دیزه کې مسله دا د فقها او د اختلاف غوجه ځل معلوم شي چې دې خلکو یو لوی جوور نظرو نسوک چې الله دې ته نه دی رسولي ناغي اجتهاد او قياس د علما او تش منل سکے چاہی تا با دیرہ دیوئی چوئی گورا دینو اٹھولی ٹکڑی ٹکڑی کو اگر تا دینو خونو دیوئی دینی را لٹھول ختم کو من ہو د دغنا اے د دغ جنس د زمکینا چی تالا سونا پیوالی ناغا مسحکا ما یرید اللہ اللہ ارادن لری لی اجعل علیکم من حرجن چو گرزی پتاسو ستنگی ولیکن یرید لیکن اللہ اراد لری لیتوہرکم چی تاسو پاک کی دا طہارت لغوی دے لیتوہرکم چی تاسو پاک کی او تاسو گناہون در نلری کی او دس سرم گر گناہون ریجی گی ولیتم نعمته علیکم او دیر پارا چی پورا کی نعمت خل پتاسو لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسو شکر ادا کئی تاسو شکر ادا کئی وذکرور آیات کئی نعمت اللہ علیکم انعام و احسان دا اللہ پتاسو اللہ دربان انعام و احسان کڑے ومیساقه الذی او کلق او مضبوط وعدد اللہ واثقکم به چې مضبوط والے کړو تاسو سره به پاغی ا دې میثاق نه دې دې کې سم مراد دی یو قول مفسرین دا ذکر کړي و ادا میثاق دې چې الله د بنی آدم او ناغسو سوره اعراف کې راځي آیات یوسل دو او یایم وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ دغد نهم پاری سورہ آراف 172 نمبر آیات کی جکم عہد دے ویغت مراد دے او دیتے کی ویدہ وعدہ خمون لیادن لنو سنگ وی پدی پورا والے اوکے سوال لیا بھائی نو وای مونږ ته نه دا یاده خو قران او پیغمبر را له خبر را کو چې ګوره وعده دې کړی را یاده کرا تا نو چې کله را یاده ک قران او پیغمبر نو مونږ ته اوس پدی وفا ضروری ده پدی پورواله څه دې ضروری دې چې دا پورا کړو دیم کول دا دې چې دینه مراد اغا وعده دا چه پسورا لمران یو اتیا آیات کی درلتی رشوا هر پیغمبر چې الله دنیا ترا لے گلے نو داغی نے وعده آغستی و دائی پزری دائی دا امت نے وعده آغستی و چه کزما دا پیغمبر اخیرنی علیہ السلام زمان مومندہ لتؤمنن نبیه ولتنصرنہ دا په یو اتیاات د سورہ عمران دیم پاره کې تیر شول دا د بعضی سلف قول له جمهور مفسرین وای چې دین هغه وعده مراد دا چې په لیلۃ العقبہ کې نبی علیہ السلام د انصار د مدینې ناغسوا اے وعده او شوجی تاسو دا وطن پریزی دلته مکافر په تکلیف کړی یې نه مو پریزی زمون وطن تراشی هجرت وکي مونږ هر قسمه تابعداري له تیار یو او د ځان او د بچو د مال غنته بستاسو حفاظت کوو د دې جمهور وای هغه وعده مراد دا اې د امدیتا عقبې اولا او ثانیه او ثالثه وای اول ځل کې لګن سوارو خبر او سره شو بیا داغې نه لګ ډېرو او اخر کې داغې نه ډېرو ادا وعده یا دوله په دې شي دا د اسلام بنیادو لګې دو او رسول الله علیه السلام صحابه ته وی چې مدینه ته ځي او غیم د الله د حکم په انتظار د هجرت حکم شو نو مدینه منوره ته لاړ اسلام ته او ټیکانه ملاو شو او د مدینه منوره په ټول دنیا ته دین پهلاو شو مرکز د اسلام جوړ شو دا غی د وجه د مکه مکرمم فتح شو دا د جمهور مفسرین قول له ایمان وا وذکروا نعمت الله علیکم رایات کئ نعمت د الله پتا شو و میثاقه الذی اوکلک مضبوط و عدد الله واسقکم به چې مضبوط والے کړو تاسو شرف دی ادل ته د میثاق نسبت الله توکو الان کې وعده خود الله د حبیب سره شوی اے قران صاحب کتاب دی تعالی وردا خی چې زما پیغمبر سو وای دا الله خبرې دي ازینه جدا جدا نکړي او بل نه لکه سوره فتح آیات نن سره تایید کیو لیکي د دې شکال او جواب د پاره اے صحابه د نبی رحم السلام سره بیعت کړي او وای انما یبایعون الله دید الله سره بیعت کړو ورد خپل حبیب بیعت تیسوی چه ما سر بیعتو کو نو وعده خود اللہ دا حبیب سر شوی او اللہ دا وعده نسبت زانتو کو ذکر اللہ دا حبیب کارون اٹھول دا اللہ دا حکم مطابقو اذ قلتم کلچ ویلیو تاسو سمعنا منک بلکڑی دا داوا دا آواتو عناو تابداری مکڑی واتقوا الله او د الله نه او یری گئی په خپل ټولو کارونو کې او خصوصا د دیوادی په پور کولو کې ان الله بیشک الله علیم بذات الصدور په دې په پټو رازونو د خواندانو د سینو پپور باغ پټو رازونو د خواندانو د سینو وګور ان سوار چې ویلی وې پرکل رسول الله علیه السلام په خپل مبارک خلی وې وی واورای خلکو ان سوار چې ویلی وغه پرکل په هر جهاد کې د دید شهدا او ډيري بجوړ شو او رسول الله علیه السلام زره ور نقصان تور نکو بلکه سعد بن ربی رضی اللہ عنہ مشهور واقعا رضی احد کے دیم پا شہداؤ کے دے نبی علیہ السلام صحابی لوئی دو که سعد بن ربی عگورا نگورد اللہ حبیب نخبلن وینی بئیگی دو احد سخ میدان دے دا سمر مبارک صحابی دے چی دی وقیم دا رسول اللہ علیہ السلام پا زبان مبارک دے ناغاول شہداؤ کے آوازو کو شہداؤ پی خیو نمندو بیارا غی زخمیانو کرے پاخرو سلگو کرے وی اے نیک بختا دا اللہ حبیب در تا سلام کئی وی سنگ حال لے وی لارش دا اللہ حبیب لمی سلام کوا اور توائی جیز پجوندن دا جنت بوئی مومم اب یاغل وی ما سر ایسارے گا ما لارش ایتاسو انصاری تو ایتاسو جوندیے ورکر اللہ حبیب یو اختل تکلیف و رسیدو نو سبب تاسو زموار یې چا به ما سره یې ساره غما دا د انسوارو چې سونو هغه پورا کړ وای دای چې کم حق هغه پورا کو او د دای په لیبا الله ماشر کې ورغی نو انسوارو چې سکړي او هغه بالکل پورا کړیو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو کونو شی قوامین اکلک و مضبوط دری دن کی پا حق للہ دا پارا دا رضا دا اللہ ند پارا دا ریاو دا نمود و شہرت شہداء گواہان بالقسط پہ انصاف ولا یجرمنکم شنعان قوم راپورت دن کی تاسول ربغز و دشمنی دی قوم علا اللہ تعدلو دا چې تاسو انصاف نکوي ایوې دوو حالاتو کې سړې د انصاف نه لاس وینځي یو دا چادر لفی صلح راڑا یو پل اخپل لے او دوست دے او بل پل دشمن دے نو دا پختانو عام دا غدا دے وی اوز می دا مطو دا لران دے راغ مطی با پکی مندف دا سی وی که نوی وی دے اوز نما دا لاسو دا لران دے راغ نو دلتا وی یو پل دشمن دے بل پل دوست دے خو خبره بدا چا لپا رکے خبره بدا اللہ لپا رکے رسو یو آیات براشی دا آیات بیام را روان دے او سمخ کی تیر شو سورہ نساء کی تیر شو زنی وخ انصاف سڑے علا ترکی یو پل اخپل دے بل پل پردے دے نو اغا مخی دا آیات در لسورہ نساء کی تیر شو او دا اوس آیات دی بارکی دے که یو پل دشمن دے او بل پل دوست دے او تبا انصاف کے ولا اجرمنکم را پورت دین کی تاسو لرشن آن قوم بغض و دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدیلو دا چه انصاف نکوی اعدیلو انصافو کئی هو دا انصاف اقرب للتقوی دیر نزید پرزگار ایتا واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ بیشک اللہ خبیر بما تعملون خبردار دے پا آغا چتا سکم عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنو وعدکلی اللہ داغ کسانو سرا آمنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات عملو نیکری دینیک واجبات فرائض مستحبات او دغ جملو نیکو آمالو کی عدل من و تقوامنا لهم مغفرت دوید پار بخن بی و اجر عظیم او اجر بوی عظیم الشان اللهم اجعلنا منهم والذین ها کسان کفرو چی کافر دی و کذبو بی آیاتنا او دروغو نسبت کڑ زمونگ آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغ خلق خاوندان د جهنم دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم رایات کئ انعام و احسان د الله علیکم پتاسو اذ هم قوم کله چ قص اراده کړي و یو قوم ایبسطو دا چ راوګد کی الیکم تاسو لا ایدیهم خپل لا سنا پقتلول سرا او استاسو په وجل سرا فکف ایدیهم عنکم نو بنکړیو الله لا سن دا غوید تا سنا واتقوا الله دا الله نو ويريږي وعلى الله فالا فليتوكل المؤمنون بروساو ته ماد کی مؤمنان ا دی دې کی صبر ا دی چې لا سن او د کړیو چې تاسو قتل کی نو مسلم شریف کی او حدیث راغله ده جابر رضی اللہ عنہ وی مشرکان و نبی علیہ السلام و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قتل پا عصفان مقام کی دا اسم دا حرمین و پا منس کے دے او دا شکر دے چه دا از حکومت زارل نمون بدل کری نری نو چاچه حدیث ویلی او دا حرمین و پا منس کے سفر کئی نو دا حدیث و غنمون ورطمخی اسم عصفان بورڈ لگی دلے عثمان مقام کې د ماشرخین مستود دي اوسه نو چې موږ یو کو دا کافر ډېر په ایمان شو یې ګوره دې په موږ مونږ په ورغلې او ټول به مو قتل کړي ډېر په ایمان شو نو به مشوره وکا چې د دې یو موږ دې مازیګر نو غیله چودريږي نو مونږ په حمله وکړو نو الله دې مکر او فریب رد کو د صلات خوف حکم رولې غلو نبی علیہ السلام ته الله وی نیم مسلمانان دی دشمن ته مخلو دري او نیم دی تاسو په سودري نو چې یو رکعت دیلو کوي دایبه د دشمن مخله راشي او غنور چنه له کړي براشي یو یو یو رکعت بتا سره وکي نو د الله د حبيب د وشول د یو یو شو نبی علیہ السلام به سلام او ګرځي ادي بزان ځان له یو یو رکعت وکي دا د مسلم شریف حدیث ته دوی علماء یو واقعا ذکر کړي يهوديان نبی عليه السلام ته د قتل بندوبست جوړ کړي وو بنو النزیح الله حبیب دی ورسره بیعت او دا لیکل کړو چې مونږ به مدینه باندې سوکم لکه دیو بل مدد بکو د دې مشوره او کې دې دیوار سره ولاړ دی یو غټه غټه دا به په دبرن ورو غرزو پیغمبر عالم الغیب دی چې کافر سمجه کې جبرئیل السلام راغې رسول الله علیه السلام له لاس مبارک نه ونیو چې دې خبره داسې مشوره کړي د داسې مراد دی بازی وای او یو حدیث راغلی دی باز وی ذات مراد دی نبی رسول سلام او صحابه په یو سفرو نو چرته د غرمی خوب کولو اوس هم کتا سو الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لګوزی نو دا چې واړه واړه ګوټی دی چې دا غی د سوري د لال دی له یو کس قزای شو غټه خبره را دی یو بوټه دا غی سور لګ ډیر دا صحابه او نبی علیہ السلام تفریحو ادای غیر چا پیر بوټو لاندې لاړ لود شول رسول الله علیه السلام تورا دا په بوټي کې ځوانډ کاو د شو دی کیو باندې چی زمیدار پټ پټ راغې او د رسول الله علیه السلام تورې د اورې نرا واستی کینه بار کا او نبی علیہ السلام توي مېم نوک مننی ما نو دې سو بچ کيوس قال الله تعالی به الله یو دو درې پیری باند چې دا سیوی او د الله حبیب ار پیروي چې زما بچول وال الله دې نو پاره بطرغه سورته غرزه دا رسول الله علیه السلام را واغستا ناغه باندې بطرغه وې کون خیر اخیزه ما خو د قتل په نیت راغستو خو ته غره راغستون کې شه د الله حبیب صحابه کرام را وغختل ویدا دې د داسې کار وکړو او دا باندې چې اڑخل ناس دا زموند پیغمبر علیه السلام غبلن اخلاق چې د دې سونه وي صرف ولې ایمان راړه و ایمان نرم خو ادم را چې ستا مخالف بنه جنگي کم اباز تاریخ لګري چې د رسول الله عليه السلام د مافید دی خو نه دومره متاثر شو چې رستو دی ایمان روړې نو دغه ته مراد دی ولکد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل او بشک اغسته والله خلک او مضبوطه وعده د بنی اسرائیلونه وبعثنا منهم 12 نقيبا او مکرر کړیو موږ د دوینا دولس مشران نقیب وزن فاعل له یا په معنا د فاعل له او دا نقیب مشتق له د نقب نه نقب تفشیش توي لکه سوره قاف کې براشي ونقبوا فی البلاد پاکولو کې ګرځي دلیو تفشیش کړو ور دې مشر لول نقيب وای دې بد قوم د احوال و نظام خبرې چیر څوک ګيري څوک بیمار دې څوک په تکلیف دې لګره کمشر داسي شي لکه څنګه د دې معنا کې فرات دي نقيب نقب وای تفشیش ته خلکو حال بلټه تدی او محلی او د ذلی مشری چې چاره تکلیف دې سو کو ګره د مشری دا مقصد ته اګه مشر سره زان غم دې بابای او خپل خفخ مزو چرچو کې د مشرانو په خوا یو مثل کولو وې دې او بادشاہ په وخت کې قحط راغله او هغه نور ته چاوي چې قحط راغله دا غي ولې چې خلک د لوګي مرمري وی پولا ولې نخري هغه له مخې له پولا او پروتو کنا یوسف علیہ السلام زمانہ کې وی قحط راغله یو وخت به روټی خوړه چاول وی بدن دې کمزورې کیږي اولی دا وی چې زوګې نه ماته بدل اوږي صفته ولګي دا خو هغه چاله د تکلیف پته لګي چې په خپل په تکلیف کړي ادا یو سورې مدي چرچې دي دې نفس الله تسلی دې مشر سلوي زیب لټو نه کوي چې چاله تکلیف دې سوب په مصیبت کې دې نقیب د نقب نه دې نقب معنا د لغویت تفشیش دولس مشران می ګرځولې او قال الله او رب العالمین فرمایلی بنی اسرائیل ته انی معکم بشک ز بتا سو سره زما مدد او نصرت بتاو سره شامل حال وی خدا مشروط ده لئن قمتم الصلاه کچرتا سو پابندیو ک پمز واسه تم زکات ورم کو زکات وامنتم برسولی ایمان موسی تل زما پټولو پیغمبرانو چې دې کې زما اخیره خاتم النبیین علیه السلام دې وعزرتموهم او د دې پیغمبرانو عزت او تعظیم مو کو عزرتموهم دو معناګانې عزمتموهم تعظیم مو کو د دې پیغمبرانو یا ونصرتموهم مدد مو کو واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مورک والله تقرض خیستا اے قرض حسن ستوي خیر خیرات ته قرض حسن وي ويو قرض حسن کی یو خبر ادا ده لړپ خوشاله دي ورکل امام اخفش رحم الله وي قرض حسن ستوي لړپ خوشاله دي ورکل اکل دې داسې ورګ ویل دا سړی می فریزی نه دا فقیر ورو کوسه کې ولاړ دی اړل دې بدګنی خوې جیر دې بار وخ ولاړ دې تنګای می نو دې ته قرض حسن نه وای سپو شوی په خبره باندې اوسو کوئی قرض حسن څه ته وای ما لا یتبعه من ولا اذن ور دې کل خوز بادر نه کې چې سبا ولې چې تا او ستا بچی خو زما په زکاتونو خیراتونو لوي شي وګوره ته زدا کارونه کې zarar ورته نه رسي او قرض حسن دې تم وای چې دا د حلال مال نه دي وګوره دا خبرې چې په راجم شي دې ته قرض حسن وای قرض مورکو الله ته قرض خيستا لو کفرن عنکم سیئاتکم خامخا ما بکم تاسو نستاسو گناہونا ولو ادخلنکم و خامخاور دن بکم تاسو جنات جنتنو تا تجری چی روان بی بہیگی با من تحتها الانحارو لان دی دمحلاتو باغاتو دا غین نهرنا فمن کفر بعد ذالک چاچی ان کفر کو پس دینا منکم د تاسو نه فقط دوله سو سبیل بشکه هغه ګمرا شوي د د برابرې لارې نه فبما نقضهم په سبب د ماتونو ددي بني اسرائیلو میثاقهم هغه کلکې مضبوطې وادي د دوی لرا لعناهم مونږ دی په لعنت کړي وو وجعلنا قلوبهم قاسيا او غرذول دي مزرنه دي سخت وګوره گناهونو سرا د وعده خلافي سرا او چې الله سره وعده او تی ماته نو زړه سخشي زړه څنګه سخت وي حق قبلینا او حق ته نرمیګینا او زړه څنګه سخت وي اے دنا د حق د قبلې دو توفیق الله والی او د د سینا حق ته کولاویږي نه بلکې تنګيږي ها څوک پوښوي د قاصي حق دې خود د زړه ورته نرميږي نه خي پیجني خو زړه سخت شوه د ته د حق د منلو توفیق نه ملاويږي ګور دا د الله په عذابونو کې اولي عذاب د زړه شخص شو اړو کبر یادېږي نه ځن کدن اړو یادېږي نه تاسو ته مخ کثیر علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای سمرا عذابونه چې الله را لېږي پټولو کې لوی عذاب د زړه شخصواله زړه شخص شو کبر هیر ده حق تاړو حق نه وي وی الله اور د جهنم پیدا کړې ده د سخت زړونو د سوزولو ویلو کولو د پاره ګرزول یو مونږونه د اغوی سخ ای قران چې کیسه ای دا وایي چې د بنی اسرائیلو کیسه شروع کړي وای دا درو له سخ شوه دا الله وعده ماته کړي وي نافرمانی کولا نو مونږ تاسو له وای قسم وعده ماته او دا الله نافرمانی کې نو ګوره ګوره زړه به دې سخ شي بیا به تر مرګ پورې ځن کدن او قبر او خیرت را یاد نشي یحرفون الکلم بدلوی دی کلمات عم موادوی داغی دا مناسب زیونونا زرو سخشوز دا اللہ دن بدلی دا اللہ کتاب بدلی او د دن خبر بدلی ونسو حزون او دی حرکڑے او دی پریخے حزون یولو یعیسا مما دا غسن زکرو بیهی چه دی تا نصیت ورکڑے شو پاغی پتورات شریف کی چی آغا دا اللہ دا حبیب او دا خیرنی پیغمبر دا تابدار ای خبری وی نگور دل تدام وی دا حیر سبب دا گناہ وی اے خبر یادی گی نا حیر دا دا ولی وی دا گناہونو وجی نگور خبر حیری گی لولی سخشو دا گناہونو دا وجی نا سڑے پلانت کی گی ولی دا د گناهونو د وجنا دا هک خبره ولې بدلای او هغه نه باطل جوړای دا زړه سخ شوی دی لګره خص خبره هیریږي د گناهونو د وجنا دی وجنه ابن مسعود رضی الله عنه قول دلته علما او ذکر کړي وې ز ګمان کوم یو سړی نه علم ير شو او دا ورته یادو دا د ګناه د وجه نه هیر شوې ده کله وګوره هیر د بډاوالی د س بیماری د وجه نه راشي عقل نه بډای او نه بیمار خو علم در نه هیر شو دا هیر دل د ګناهونو وجدا امام شافعی رحمت الله علیه مشهور اشعار دي او شکوت الاو کین سو احبی فارشدنی لا ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصی و ما خپل استاد وکی ابن جراح رحم الله جلوی محدث سے غتم شکایت کو حافظه می خراب شوی و ما ته وی گناهونه پریزا مونږ تاسو وله بادام خوړی او دړای بای وی بادام بادام دیدی دا اللہ نا فرمانی پریزا و اخبرنی ما تے خبر راکو چه علم دا اللہ دا طرف نیو نور دے او دا اللہ نور گناہگار تنشیور کے دے و نسو دیه رکڑی و حزن یولو یحسا مما دا غسن ذکرو بهی چه دیتا نصیت ورکڑ شو پاغی پتو رات کی او دا اللہ دا حبیب صفتو نو ولا تزال ومیشا ویتت ولیو خبری گوا علا خائنت بخیانت سر منهم دلوینا دی بخیانتو نا کئی گناہ با کئی دروغ بوئی وعدی با ماتی اے دا یهود نسوارا با وعدہ ماتی او دی بنا مومنان و مقابلہ کی دا کافر و مرگرتیا کئی الا قلیل منهم مگر لغنت کسان ددوینا فاعفو عنهم وصفح نمافیو کدویتا وصفح مخوار و ددوینا ان الله بشک الله يحب المحسنين من کہی ذخ استعمل کون کو سرا اذن تقرا د عفو او د صفه حکم راغه د باج علماء و ادا د عفو صفه حکم منسوخ ده دا عفو او د صفه حکم منسوخ دی اباز علماء چې وای ګوره سو کوی چې منسوخ زکه د کدی په خپل کفر باقی وی نو عفو او صفح حکم منسوخ شوه دی. او دا سیات در سوره بقره کې تیر دی ته تفصیل شوه یو سل نهم نمبر آیات. او سو کوئی کشر دی تو بویس نو نسخ نشت معافی ورتو کئی وصف او در گزرتو کئی مخوار وئی او ایدا منسوخ دی پا آیات دا قتال. سورہ بقرہ کی جواب تیر شو چل آیات دے بھائی وایا اے گر قتال او دا عفی صفی فمن کی منافعات نیشی ماشاءاللہ دل آیات دل قتال فرض دے خود دعوت په میدان کې افوا او صف اوس مشتا په میدان د دعوت کې افوا صف والا په میدان د قتال کې ال تبع اف صف نشتا ال ته قتال له دواړه یا ثنا په خپل زبانی دي ان الله يحب المحسنين بشک الله مینا ساتي د خیسه ملکون کو سرا ومن الذين اوداغ كساننا وردا ومن الذين كجار مجرور متعلق لذا اخذنا پوری بخ كتير شل کنا آیات دولسم کی وی ولقد اخذ الله ندام داغی سرا متعلق ذ لک سنگ وی موږ دی یهود نو ادا غسوا ومن الذين او موږ غسوا وعدک لقد اخذ كساننا قالوا اننا نصارا چی اغی وائی چی بیشک منگ نسوارایو اخذنا میساقهم اغستی و منگ کلکا و مضبوط وادد آغوینا فنسون و ایپریخی و ہرکڑی و حضون یولوی ایسا مما داغس نذکرو بیهی چی دیتا نسیت ورکڑی شیو پاغی پنجیل شریف کی فاغرینا بینهم العداوتا نورا پور تکړې و مونږ په مند دوی کې دشمني یو دا اغرینا ماخوز دې بین الغرا او دا غشته وي چې بل سره بالکل انخلي لکه جا ولا یو شی انخلي بدن سره اصل معنا د غرا د اللسوق په وسکې دوه وي وی غریتو بر رجول غرن چه کل دا غصر بلکل پی وشی پی وسکڑی و مونگ پا مند دوی کی لازم اکڑی و مونگ پا مند دوی کی بین هم زمیر سوک تی مراد دی نسوک وی بین النسوارا و سوک وی بین الیهود و النسوارا را پیدا کړی و مونگا پی وس کړی و مونگا را پورته کړی و مونگا پمند یهود او نسواراو کې آ پمند نسواراو کې العداوت دشمنی والبغض بغضنا الی یوم القیامت رزق قیامت پوری وسوف زرد ینبئهم الله خبردارې بول کې دوی ته الله بما کانوا یصنعون فاغچی دیدای کون کې یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءكم رسولنا بشکر اغله دتا سو تر رسول زمونغا رسول نا مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یبین لكم بیان کئ تا سوتا کثیر مما دډیرو هغه کنتم تخفون من الكتاب چی وی تاسو همیشه چی بطول با بود کتابنا پتورات و انجیل شریف کې بپطول او اغا دا اللہ دا حبیب صفتو نو او اغا دا رجم آیاتو او عیسیٰ علیہ السلام یو زیر ورکڑو پا انجیل شریف کی و مبشرم برسول یعطی من بعد اسمه احمد دزان نفس دیو پیغمبر در اطلو زیر در کوم چراغ نمبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ویعفو عن کثیر او ما فی کید دیر و ناڑیر نسرگندی ذکر آغی سرگندول لس دینی ضرورت نشتا نتاسو اسی شرمن شرمند کئینا قد جاکم بی شکر آغلی دیتاسو تا من اللہ الاللہ دی طرفنا نور رنا و کتاب مبین او کتاب خکارا. اگر آیات کی نور راغ دین اس مراد دی ندی کی دا مفسرین و گن اقوال لی وی نور او کتاب مبین دوارو نا قرآن مراد دی نو عطف راغلی عطف خود تقاضا دا مغایرت کئی وی دا عطف تفسیری دی قرآن تا نور زکوی دا دا شرک او دا شک اغا طولی تیاری لرکی. یو قول پایات مبارکه کدا دی دا تفسیر ابو سعود کم دا سی فرمائی دی او دیده کی مغایرت بالعنوان پشاند مغایرت بالذات گرزولی دی دویم قول دا دی چې د نور نه مراد نبی کریم علیہ السلام دی او کتاب مبین نه مراد قران دی. لکه الله مالوسی وی قد جاکم من الله نور اے نور عظیم وهو النور الانوار والنبی المختار صلی الله علیه و آله وسلم. دا د امام قتاده او د امام زجاج قولم دی ګور الله خپل پیغمبر ته نور وې. نو ګور دا نور دای صفت ده کله ورته سراج منیر وې کله ورته قمر منیر وې. نو دا قمر منیر او سراج منیر د رسول الله عليه السلام او صاف دي ګور د ذات په اعتبار بشر نور دا غی صفتو. دا اللہ حبیب دا ذات پہ اعتبار بشر دے او دا نور و گن و صفتو نو غن دے نور دا غی صفت دے. اکم خلق چی دا سی ویچی دا ذات پہ اعتبار نور دے نائی دا قرآن سمرا یا تونو سرد دے ٹکراو راوستو ورسمر آیاتونو کې بشریت ثابت ده چې پیغمبر بشر دی انبیاء بشر دي. ځان سره آیاتونو دي کوي خو زر زر اګه چا غلط لیکل نو من کې وځه تاسو هم کوم چې غلط تایید لیکلې آیاتونو دي کوي د اثبات د بشریت. سورہ عمران کې تیر شل دلایو کومه ته ایم نمبر آیات کې سورہ انعام کی را روان دی آیات دے 91 نمبر سورہ ابراہیم کی آیات دے یولسم سورہ کہف کی آیات دے یوسل لسم 110 سورہ انبیاء کی آیات دے دریم سورہ مومنون کی گن آیاتو نراغلی سلیرشتم او در درشم سلور درشم او وم درشم. سورہ شعراء آیاتو لکی یو سل سلور پنروستم سورہ یاسین آیات پلسم سورہ حام میم سجدہ آیات شپگم سورہ تغابن آیات شپگم سورہ ہود آیات اوشتم او سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل 93-94 نمبر آیاتونه دي. سورہ قمر آیات 30 پدې ټول آیاتونو کې وایي چې انبیاء بشر دي نبی علیہ السلام بشر دي کور د ذات په اعتبار بشر ری نور او سراج منیر او قمر منیر او صاف دی. کله ګوره قران کې انبیاء او ته رجل او رجال و ادم د بشر او پشان دی نو آیاتونه د اثبات د رجولیت د پیغمبرانو بشر او رجل یو مقصد دی او کله چې تعبیر په لفظ بشر سره کوي او کله رجل او رجال وای سوره اعراف آیات لیکي درش پیتم او سوره اعراف آیات لیکي او کم او یایم انبیاء ته رجل او رجال وای سوره یونس آیات لیکي دویم نمبر سوره مومنون آیات لیکي پینزم دیرشم او اتم دیرشم سورہ سبا آیات وملی کئی او درسل ویختم سورہ فرقان آیات علی کئی اتم سورہ مومن آیات علی کئی اتوشتم سورہ یوسف آیات دیو سلنہم سورہ نحل آیات دی درسل ویختم او سورہ انبیاء کی وم نمبر آیات رازی دی دم رڈھیرو آیاتونو کی وی انبیاء بشر دی انبیاء رجال دی نگرک نور نمونگ دی ذات بیت باروالو دی دم را آیاتونو سربد دی تعرض راشی نور دی پا اعتبار د صفت بشر دی پا اعتبار د ذات بی شکر آغلی دی تاسو تمن اللہ نورن دا اللہ دا طرف نیولو یا رناولوی نور چه نبی کریم علیہ السلام نے وکتاب مبین او کتاب خکارا یهدی به اللہ ہدایت کئی پدی قرآن سر اللہ من اتبع ردوانه هر غشا تجاروان شوید دا اللہ درزاون گئی پسیب ورا مخ کې دوه سيزونه ذکر شول او به کې ضمير مفرد ذکر کو ذکر د نور او د کتاب مرجع یا ودا د دواړه په منزلي د حکم واحد وګرځول هدايت کې الله په دې نور یا د کتاب سره خود به ضمير باندې ضمير مفرد ذکر کو زکا مرجا د دواړو د حکم یووا سبل السلامی لار د سلامتیا او د نجات د الله د عذابنا و یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی الله د دې قران په ذری د تیارو د شرک کفر او شک نه ال نور رڼا د ایمان تا باذنه په خپل توفیق و یهدیهم هدایت کوي دوی تا الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا لقد كفر الذين بيشك كافر دياغ کسان قالو چي ويلي ان الله بيشك الله هو المسيح ابن مريم دغ مسيح عليه السلام نے چزوي د مريم بي بي دے الله وي خلق کافر دي چې عیسی علیہ السلام ته الہ وای او غیت د الوهیت او د الله مرتبه ورکای قل فرمایا فمن یملک من الله شیئا استلهام انکاری په معنا د نفی سوک د چې مالک بشی د الله د طرف نشه نظر بر یعنی ایسو کوم نشی مالک کړي ان ارادا ک الله اراده ولری ایه لک المسیح ابن مریم چه وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام و امه سرد مور داغوینا دا واو عاطفہ ندے بلکی واو پا مانا دمع دے او امه مفہول معہو و امه سرد مور داغوینا و من فی الارض جمیعا او هرغ سوک چه پزمک کی دی ٹول اگر دی جواب تا سو چکے نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام الہ دے مددگار لے و عیسیٰ خوے مددگار دے خوکا اللہ اغا وفات کو او دا اغای مور وفات کا او دا ټول خلق مڑکل نسوک بے بچ کی ورته ټول کفار نه تر قیامت ته پوز دي خو سره سوب نو چته جيره لانه بابا به بچکی افلانه بادشاہ به بچکی افلانه مړ ژوندې به بچکی و استاسو دا معبود کا الله وفات کی او استاسو الہ الله وفات کی نسوک بچکول والشتا نجدیس علیہ السلام او دا مور بچکول والے سوک نشتا ادا ٹھولو خلقو بچکول والا سوک نشتا او دای عاجز علی نو عاجز بندوی مخلوقوی آغا حاجت روا مشکل کشا او دے عبادت او بندگی مستحق نی گورا کفار اڈو جواب نکئی نو الہ العالمین دا نتیجی پتور وی وللہ ملک السماوات والارض نتیجہ رووتا لکه پیسو کوشار بیا کوش تی رو باسی ای وی چی عیسی علیہ السلام مالک نه ده مور مالک نه ده او د ټولی دنیا انسانان کمړکای ایسو کم د ځان د بشکول او بلیم د بشکول مالک نه ده نتیجہ سرووتا خاص الله رب شهید اسمانونو زمکو دا دبل چا پکې وس او طاقت فوق الاسباب نه چلیږي وما بينهما غشي فمند دي دوارو کې يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خوخي شي دغره ادم عليه السلام به پلا راو به مور پیدا کو حوا بي بي دای د پختین پیدا کا او عيسى عليه السلام به پلا را پیدا کو عام انسانان د پلا رو مور نه پیدا کوي والله على كل شيء قدير الله په هر یو شي قدرت او طاقت والے وقالت اليهود ويهوديان والنسوارا ونسوارا نحن ابناء الله مونږ زامن د الله یو واحباؤه دوستان د الله یو ذي ابناء الله ندای مراد سو امام روحلمانی وی مراد دا ابنا مقربون لی نحن ابناء الله نحن مقربون عند الله تعالی مونږ دا الله سره نږدې یو قرب الاولاد من والدهم لک بچی چې پلار سره څنګه نږدې وي د پلار خو بچو تا سزا نو ور کوي مونگ لبم اللہ اورن راکھئی و احباؤه و احبا جمد حبیب دا مونگ دا اللہ دوستانیو حجلالین شریف کی دا چوئے نحنو ابناء اللہ ایک ابنائی فی القرب والمنزلہ و هو کا ابینا فی الشفقت والرحمہ وی مونگے پشاند زامنیو پنزدیوالیو پمرتبہ کے او غمو پشفقت او رحمت کے پشاند پلار دے قرآن حکیم دویت الزامی جوابون اور کئی قلو فرمایا فلیم یعذبکم کستاسو خبر رشتیاوی او تاسو حقیقت کې الیاذ بالله دا الله زامن او دوستان یې نولې عذاب درکوي تاسو ته ولې عذاب درکوي تاسو ته بجنوبکم په سبب د ګناهونو تاسو اې دا تاسو چې وايي کدا رشتینی نو بیا ګور تاسو عذاب ولې درکوي د ښې عبادت مکړه وې ځان قتل کړي او عذاب لی در کئی گورا تاسو د خالی درز دخکار خیال نکولو نو سزای در کا او شادوگان خنزیران در نجوڑ کل مسخ کئی یادا خطا سم بنائی چی مونگ تا باور نرسیگی مگر یو سورز دشمیر نو پلار خو زامن اور تا نغرزی دوست خو دوست اور تا نغرزی ولی بازاب در کئی تاسو تا پا سبب دگونا هنستاسو دا خطاسو منی چلن تمسن النار اللہ یابم معدودا بل انتم بل کتاسو بشرون بش بنی آدم یی ممن داغ چان خلق چی اللہ کم بنی آدم پیدا کری یغفر لمن یشاء بخنکی چالے چی خوغشی او د مغفرت اسباب ور تاسان کی او توفیق ور کی ویعذب من یشاء عذاب ور کی چالے چی خوغشی او غن د مغفرت اغا اسباب واخلی ولله ملک السماوات والارض یوازد الله د پاره بار شهید اسمانونو زمکو دا وما بینهما غشیدی پمند دی دوارو کی وإليه المصير او دغ الله سدی ورتلل یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشکر اغلی تاسو رسول زمونګه نبی اخر الزمان علیہ السلام یبین لکم بیان کئ تاسو تا علی فترة من الرسل په وخت د بندې دود نور رسولان علیہ السلام کی نور سلسله د پیغمبرانو بند شوی دا دیتا د فترت زمانه وای د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام درالی ګلو په دې منس کې دا وای شپک سوا کالو سو کوئی پینځه سوا شپته کالو چاته کسر لړکړي نو د پینځه سوا شپته په دې شپک سوا کالو وای دیتا زمانه د فترت وای د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په من کې بل پیغمبر نشتا او د الله خپل پیغمبر داسې وخت کې شپک سو وکاله تیار جوړوا دینونه بدلو د بوتانو عبادتو د اور عبادتو د صلیب عبادتو نګور په دې تور تیارو کې او لوی نعمت رولې ګلو چې هغه رسول الله علیه السلام د ټول تیارې وی او د هر سړی نه د بی دینای د وجنا د زناور ته جوړو نو الله خپل پیغمبر دا سي د ضرورت په وخت کې رولې ګلو او دا اولې مې رولې ګلو ان تقولو دا چون وای تاسو سبا پرز د قیامت ما جا انا من بشیرن نور اغلی مونگتا سوگزیر ورکونکے ولا نزیر او نیر ورکونکے فقد جاکم بشیر و نزیر تو بی شکر اغلی دیتا سوتا زیر ورکونکے او یر ورکونکے والله علا کل شئن قدیر اللہ پا هر یوش قدرت و طاقت والدے اے وای ک پیغمبر مې نوې را لګلې سبب مداسوی دغه شان یا سوره طه حکیم راضی الله وای کما پیغمبر نوې را لګلې تاسو به لولا ارسلت الینا رسولا سوره طه یا سوري کای تای یو سل سلور دیرشم شپاړسم پارکه و اذ قال موسی آیات کا او چې فرمایلیو موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم اذکروا نعمت الله اے زما قوم را یاد کئ نعمت د الله علیکم جکړه د پتا سو ور سوره نعمتونه در باندې الله کړي د ډېر نعمتونو ذکر په سوره بقره کې تیر شو یو پاغ نعمتونو کې سره اس جعل فیکم انبیاء کله چې ګرځولی دی پتاسو کې پیغمبران علیهم السلام بنی اسرائیلو کې الله په زرګونو پیغمبران را لېګلی وجالکم ملوکن او تاسو یې ګرځولی ای بادشاہان بعضوی ملوک نه مراسری ګوره د فرعون او داغه د قوم د قبضې د لاندې وای غلامان در له جوړ کړیو نو الله ته اخلاص کوي آزاد کوي د پنجه د فرعون نا وګوره دی اخلاصې دوته بادشاہي وي ته سره د ظالم کافر د پنجه نخلاص نو بس د آزاد شو آزادۍ ته بادشاہي وي اباځي وای وای بنی اسرائیلو کې چې د چا بکور او د چا بخادمو نو دته به بادشاہ وي لکه ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای وی بنی اسرائیلو کې چې چا بخادم موسورلی به و بیبی به و ند تکو ته با ملکن لیکل کې دل بچ دې بادشاہ دې بخاری شریف کې راغلی عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه نه اوسړي ته پوښتوک عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نا وی لسنا من فقراء المهاجرين موږ د فقراء مهاجرینو نه یو کنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته وی لک زوجتن صابی وشتا قال نعم غوی او قال الك مسكن تسكنه دا سوګ نه زه لشته چې ته پکې اوسېږي قال نعم قال افانت من الاغنياء وي ته خو د مالدارونه د دې په لور توجه وره د چا چې بي بي مشتا خپل کور مشتا د مالدارونه حساب کو قال غکس ورته وي فان لي خادما وي زما خادم او نوکر مشتا قال فانت من الملوك وي ته خو بیا د بادشاهانو نه دغور دیو سړی کورم مشتا بی بی مشتا او نوکر خادم مشتا نو دې د بادشاہانو نه دې واعتاکم درکړی دي تاسو تما علم یو ته حدم من العالمین چې نیو ورکړی او سنت د مخلوقاتنا دغور د الله دمر نه مسونه دی اوس بد الله حکم منای جهاد دربان پرس کړي یا قوم ادخلوا اي قوم زما وردن نشي الارض المقدسه اغزم کی پاکی کړي شوي تا د ارض مقدسه نه مراد بیت المقدس دی بیت المقدس ته مراد دی او دا لفظ ګوره یا بدا چې وي بیت المقدس یا بیت المقدس څه پوښوي په خبره وای د دې زبد د لفظ بیت المقدس یا بیت المقدس وردن نشیز مکی پاکی کڑی شویتا اللتی هاغا کتب اللہ لکم چلالی کلی دا تاسو دا پارا ستاسو قسمت کی دی کنی پلوح محفوظ کی چی دا بستاسو دا سوگنی زیوی ولا ترتدوا واپس کی گئی علات بارکم پخپلو شاگانو فتنقلبوا خاسرین ورنا وبگرزئی تاوانیان ادا د تخیجل الله سور نعمتونه دی خو چې جهاد په فرشو ناغید جهاد نه انکار وکړو رس راضی دایا ملین کار دے یا عقیدتن انکار دے قالوا دی بنی اسرائیل ویلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیها بیشک پد ایک پاک از مکہ کی قوما جبارین یو قوم دے سرکشا دع مالکونا و انا لن ندخلها او بیشک موچیو ہرگز دی توردن کی گنا حتی یخرجو منها تردی چیوزی دید دینا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا كَدَيْدِ دِي پاک ازمک او پاک خارنو وطل فَيَوْ سَبَبْ دَ اسْبَابُ غُجِ مُنْسَرِ تَعْلُقْنِي فَإِنَّا دَاخِلُونَ نُبِشَكَ مُنْغَ وَرَدَنَّكِ دُنْكِيُو گُرَ ٹُولُ انکارو کو دَ جِحَادْنَا دا کی سیدن اللہ دے امت توئی گوارے دا اللہ بشمار نعمتو ندی نو دې سره کړه امتحانم راځي نو ته دې دومره سونو نه مسونو نه نګوري او که یو تکلیف راغې نو ا دې د سترګو خسنې ده تاسو وایئ چې دا یو تکلیف راغې امتحان نو الله سوره سوره انعامات دي نو دا غ تکلیف او د جهاد د کولو نه مخناړه اګه دې واړولو نو دا سیم معاملې بد شي لکه بن اسرائیل سو ګورا قال رجلان یو دوو سړو ویلو من الذين ذاغ کسانو يخافون شهد الله نه يريدل ان عمل الله عليهما انعام احسان کړو الله په دې دواړو ایمان ورکړو په ایمان مضبوط کړو ودخلوا عليهم الباب وردن شي پر کافر په دروازې د دی خار فإذا دخلتم كل شي وردن شي تاسو په دوی په دی دروازې وای ګور باډ یو بدنو ناو ته دا د ډېر دې خو نور په ایمان نشتا فإنكم غالبون بیشک تاسو بغالب یی وعلى الله فالله فتوکلوا نبروساو اعتمادو کئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان عدل تکور ان فیها قوما جبارین در تتیر پیل آن دیباز اسرائیلی روایات ذکر کری نو چرت تکور اللہ معالمان کا خود تفسیر ارا خبر بخلقو لنکا ویزان با پی پویوائی یار وای دا دومره دنګ دنګ خلکو څوک لګو سم خلک وي په خوا داسې اسمان د لاندې بټیټ کړی هبا ادور ادور زره قادم اصل کې ګوره الله آدم علیه السلام چې پیدا کو نو دا غي قدش پیته غزا سورا دا غي نفس خبره په کبیر را روانه ده اوس دا څوک زول را ورسې دا پای خبر اوجته یو ضرورو به یو غزل اوس یو نیم غزل ضرورت اوس بزنی انسانان د غزنم کم دي نو دا ابتدا کې شپې ته غزلای قدو ضرورو په کمیره روانه ده دیو جن امام ابن کثیر وای وهدا شیون یستحیا من ذکره وای دا خدا څخه خبرې دي چې د ذکر کول نه سړي له حیا ورسی چې پیغمبر سره دی ویلي تسلوي چې دمر دنګ دنګو د شپې تو غزونه دنګ کد د چانو په انسانانو کې صحیح حدیث کې راغلي متفقون علی حدیث ده ان الله خلق ادم و طوله 60 زران الله ادم علی السلام پیدا کړو قد شپې ته غزو راغې نفس خبره په کمی ده حتل ان ګور دلته دي دو مؤمنانو ته سړی وې ارسو ګور سړی دي څه پوښې په خبره باندې نو کله کله موږ طالبانو لوایو چې یو ختم چې کوي نو قران کې سړی ولټوي او ګور چې د سړو کوم صفت ده نو کتا کې دغه صفت یې تم سړو کې اکاس ځان له سړی وې خو الله له سړی نه وي یسو دې سړی کولې نشي که پوښې نشي په خبره باندې دغه ځان سره یا سونو لیکي چې الله چاله سړی ویلي بیا به په کلار کلار ګوره یا بای چې په ترجمه پويږي الله خپل کتاب کې چاته سړی ویلي یو حمدا آیات ده سوره انبیاء آیات ځان سره لیکي سوره انبیاء آیات ځان سره لیکي شپږم نمبر سوره قصص آیات لري کایزان سر شلم سوره نور آیات لري کای وم دیرشم سوره مومن آیات لري کای اتوشتم او سوره یونس آیات لري کای دری اتیایم سوره احزاب آیات لري کای درویشتم سوره یاسین آیات لکای شلم سوره کهف او داغه آیات مبارکه لکای سوره کهف داغه آیات لکای ځان سره لسم د سوره کهف آیات سره لسم آیات لکای سوره توبه آیات لکای ځان سره یوسل اتب دا کتا سړي کوي چې قران چاته سړي وي یو رسالم دي جوړيږي هاور یا سروای چې دې دې کې ورته سړي وي له خود کې دا صفاتو ابیا موجوده موجوده مجموعه هر صفت ته نمبر ورکا چې دې صورت کې سړي وي کوم صفت ده پکې او دې دې کې سړي وي دې کې کوم صفت ده دا غایا سنری چې الله ورته سړی ویلی دي دلته مو یغ دوا سړو ویلیو چې غیدا الله نه یری دل نګور سړی هغه چې الله نه یری او انعم الله علیهما الله په دې ایمان نعمت کړو ابې په مضبوط کړو ځکه دا نورم د اول نه کافر نو ای ځنی وخت مؤمن دې خو مضبوط نه دی بس خو jihad سره خپل خوایلا بل صفات یې سره ورغه نور ته شجاعت ورکي وای بوزدلی مکوي چې وردن نشي دی باډو بدنونو له موږ خو بس چې وردن نشوي نو الله مدد براشي او غالب به او بیا ورته وي په الله توکل او بر وسو کوي قالو ویلو دی بنی اسرائیل ان لن ندخلها بشک مغرغز نو وردن کی ګو دی خارتا ابدا امیشا امیشا مادامو فیها ترسو چی دی امیشوی پدی خار کی اکا خام خامنگ تنگی فضحب انتا و ربکا لارشت موسیٰ علیہ السلام توی و ربکا و ربستا فقاتلا نو اجنگی گئی دوارا انا ها هنا قاعدون بیشک امنگ بدی زیک ناسیو ګور کوم علماء چې دا آیات په ظاهر حمل کړي نو دا د دوی د طرف نه کفر دی. امام مدارک وای وای من العلماء من حمله علی الظاهر او انه کفر منهم اغه پکې یو تعویل کړي غنور علماء دا اغه تعویل نه لري خو کړي سپوږی په خبره او دی تاویل سره بدای د کفر نه بچي اغه تاویل سره فازهب انت لارشت وربک یعینک رب در سره مدد کئ فقاتلا انها هنا قاعدون پوښوي په دی تاویل باندې لارشت او جنگیګا او رب در سره مدد کئ دا تاویل ای تفسیر مدارک کنے و امام روح المانی و ای دا خلاف دا ظاہر دے یو تاویل ای دا کرے فَذْهَبْ أَنْتَ لَارْشَتُ وَرَبُّكَ اَوْسْتَادَ مَشْرُّرُّرْ چِ حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نِ وَأَخُوكَ الْأَكْبَرُ حَارُونَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اکبر علماء چې په ظاهر حمل کړي نای وي دا د دې طرف نه کفر موسی عليه السلام ته ویلار شتا او سارب نو دواړو جنگي گئی مونږ به دې کې ناسيو مونږ به دې کې ناسيو وګور دا وای ګور دې امت اولو داسې ویلي نبی عليه السلام چې کله غزوه بدر کولو د صحابه را جمع کل جموخ قافلی پا شروتی و قافلہ خود گوتو نووه تا او دا دے اولوی مسلح 1000 لخکر را تمخی لراغے تاسو سوائی نو ابو بکر رضی اللہ عنو خبری اوکی دیر اخکلی خبری خود اللہ دا حبیب مقصد انسوار بیا بل مهاجر خبر اوکا بل وجه سوا ویدی انسوار د الله د حبیب سره عهد داو چې د مدینه دن به مستاسو د ځان او د خپل بیبیانو بچو غنته حفاظت کو اب بدر خصومی لری دے د مدینه منور دا خبره بار رانا نو صاد ابن معاذ رضی الله عنه پورته شو وای کانک تعرض بنا یا رسول الله وی قربان ته جوړ مونږ ته اشاره کوي فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخصته لخذنا معك وما تخلف منا رجل واحد فاعذات میری قسم چې په حق را لګل کته مو دې دریاب لوي چې وردن نشاوت وردن کیږي مونږ هم درپسې یو مونگ نبا یو سڑے مرسل پاتی کی وما نکرہو انتن قابل عدو والا مونگ دا خبر بدل گرو چیتا مونگ دشمن سر جنگ دا پارا ملاو کی غدن سباتا ان ذا صبر فی الحرب صدق فی اللقاء مونږ ډیرو پر جنگونو د جاهلیت کړی مونږ په جنگونو کې صبر نه کړو او د دشمن د ملاقات په وخت کې رښتینی یو لعل الله یریک منا ما تقر به عینك الله به زمونږ نه تعالی داسې خبرې وخی حبیبا چې ستاسو سترګې به په یخ شي فسر بنا علی برکت الله مونږ بوزه د الله د نوم په برکت رسول الله علیه السلام ډېر خوشاله شو د سعد رضی الله عنه دا خبره چې واورېدا او دا سه خبره نورو صحابه کرامو کړي وي انصار ورته قربان موږ د بنی اسرائیل غنتی نه یو چې وی اذهب فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون موږ دای غنتی ریو کتا سوای چې دریاب لورننو د دریاب تورننو زو امقداد رضی الله عنه ورته وی چې موږ د بنی اسرائیل غنتی ریو لیکن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك من بدر نخي طرف لاو گس طرف لاو مخ کی رسو جنگی گو تو ایمال اللہ حبیب مخ مبارکو کتو چه خوش علینا پڑکی دو دیکھ داوئی چه گور پخانی امت داوئی او دے امت پا ہر دور کے لوی قربانی پیش کرے اے زانونه قربان کړي ملکونه لوټي لوټي کړل خدا الله دینه ستور نکو تاسو غوري موجوده سمره د فتنو د کمزورۍ دور ده د افغانستان مسلمانانو سو کل او د ټولي دنیا مسلمانان ور سره دي کې مرګريو په لکونو شهدا جوړ شول په لکونو کندي یتیمانان جوړ شول خو دشمن ته سر ټیټ نکو او لولی قوتنا الله دا غریب خلکو د لاسا چې دا غي نه دروړی درک لګي نو ور سره اصله هوا او الله مدد راغ او ټولی اغي کې تباہ او برباد کل او دا الله سور سور مددونه غالل او هغه ګور خلکو چې پستر ګل دي نو پاغي کتابونه لیکلي عبد الله عزوام یو لوی دکتورو دا اصل کې فلسطین او مکه مکرمه کې او مدرسه وجا مې ام القرا دا غي مدرسو دیو کتاب لیکل آیات الرحمن فی جهاد افغانستان دا الله قدرتونه چې په سترګو دې لیدلې دا غي ذکر کړي دا الله مدد راغله یو عالم مو سره د اوره حدیث کې مو شهید شوی الله دې قبر د انواراتو نډکی دا هو زمون په کلی دروس په وخت کې حمله وشو وای دا ټولې زنانا ما سره دی جاری ما سره یو ټو پکره او خپل جهازونه او ټینګونه دي څه پوه شي په خبر دا دا هغه مونږ ته مخامخ وینا ټول جاری علم تسلی ورکو مزه پا یو ټو پک باندې دفاع کو ا دې کې بمبارای کیږي هغه مالې ما په خپل سترګو کتل چې بمبر اورځیدو هغه سره یو مارغ را روان شو او په تاسې سره بلاړو چې مونږ باړونو لیدو چې بم کوم په لاړو وی په یو ټوپک ټول کله الله د کافرو نخره دا الله مدد چي نور بسی وی ټول کله او د ټول خو حیا الله په یو ټوپک د ټینګونو د جهازونو ټول ماته او خورا ټول ماته د الله مدد راځي هر دور کې چې مسلمان کې اخلاص دې او درد دې د الله مدد راځي پالن پوری شه رحمت الله علیه د تبلیغ په مشرانو کې او د الله په لوی اولیاء او کې او لوی سره دا غي په خپل واقعیا ذکر کولا وای ان دوانو په مسلمانانو حمله وکا زمونږ سو وسم نو ان دوان ډیرو نو موږ مشوره مسلمانانو داو کچې هر سړی کور ته وخیږي اباس کانی مانی دی جمع کی منگی دی خارو نڈکی چې دای راضی ور غرزوی یې په چې دای د مسلمانانو عزت لوټ نکی وای بس اندوانو شکست خور لاړ او مسلمانانو ته الله فتح ورکړه وی بیا چې دا جنگ ختم شونې ځوان او مسلمانانو لري وی دا دومره دنګ دنګ سړي حکم دې پیدا کړی چې خو د کوټې نام دنګو ور الله ملائکه را لګلی هغه پستر کو چا خو کافر لیدل وی دا دومره دنګ دنګ سړي مو د کوم ځای نه راوستي چې خو د کوټې نام دنګو د بنگلو نام دنګو وګوره چې اخلاص یو مسلمان نه اده همت کوي نو د الله مدد راځي نور ان شاء الله به هوایو او د سونو برابر کې به راځي.